دی تاسو پوه شئ په دې باندې چې دا اوس په دې باندې دا باب ختم شو د دې ځین دریم باب شروع کیږي او دا وګت باب دی د 215 نمبر آیات نه شروع کیږي یسالونک ماذا ينفقون او چلیږي به تر 242 نمبر آیات 243 نمبر آیات پورې ودا باب شکیږي دا به چلیږي په دې باب کې بس ما تاسو ته ویل مساله خو ټول هغه روانه چې jihad فی سبیل الله دی خود jihad فی سبیل الله نه مخکې تا ته یو اصلاحی پروګرام چلی نو په اولنی باب کې درته وی چې لس چیزونه باندې ځان سم کا ځان دې سم کو بیا درته وی چې خواتم علاقه معاشره دې سم کا نو اصلور قوانین دې هغه درته بیان کړ اوس په دې باب کې درته وی کور باندې سم کې تدبیر المنزل کور باندې سم کې پس سره نو اتلس قوانین د کورنۍ درته بیانې سوبرا اتلس اوس کړه داغه خلاصه درین چې یو یو قانون خلاصه راټوې ما نو بیا خو دې کنه خودم را ته تر 242 پورې ما ته وغد دی او دې ورته قانون شې ما چې دا د قانون شو او د دې دا مقصد صحیح شو اتلس قوانین دې د کورنۍ سره متعلق اولنه قانون د انفاق دی اولنه قانون در دیدانه شروع کیږي دا د انفاق ته پدی کې او پدی کې بهر دایات ساتي پدی تل لسوالو قوانینو کې پدی کې بهر یو کې دو دو جهاتې سوي دو دو جهاتا یو جهات به رات کوي فدا غلط دی بل جهات له مسور کوي ترجیح ور کوي صحیح شو نو دا یا بکل درې جهات امراشي نو پاره کې وتا ته یو جهات خای چې پدی جهات پانه روان شه بل په کې څه کار وی د جاهلیت پرسمونو باندې بارد یو اسلام دی کار صحیح شو نو دا کار په دې پدی ټولو کې بي اوس اولنۍ قانون سره هغه د انفاق سره متعلق دی د خرچي سره په دې کې دوه جهات دي یو جهات درې جهات دي یو جهات ته اسراف ته چې داسې خرچي کې کنه چې بس فزول دویم نمبر تقدیر دی داسې بخیله کنه چې بالکل دروانه بل نه دا کیږي نو دا دوه جانب دریم جانبدار چې پمیان میانس کو چلی گئے پر اعتدال سرا لتا تا بدا یو جہت مراجح کی ادا نور جہت نبانے رد کی صحیح شوا داڑن بے قانون دے چھو سکور چلے ہاں خانہ چلے خواہ مخواہ خرچہ بم کے کنا نو داغیر پارا تا قانون خی یس الونکا پختنا کی دی دتانا سوک دانا پختنا کی مسلمانان سائل خو یو دے عمر ابن الجموح رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرے دی لیکن چونکہ ټول مسلمانان ته فائدہ رنه ده کی صغیر اشارہ ولا ده جمع راولا چې دوی پښتنه کوي د تانا ما ذا ينفقون چې څه خرچه کی دوی ما ذا ينفقون دو خبرې دلته کې سوال دو قسمه ده دلته په سوال کې دو جزې دي خدا ما تاسو ته ویلو قران کریم کې یو قاعده می تاسو ته ویلو وا اکتفا ده څه ده اکتفا کله کله اکتفا او یو شی ذکر کی بل پریک دی اگر یو په جانب د سوال کې راشي بل په جانب د جواب کې راشي دلته کې اصل کې سوال کې دو جزې دي ما ذا ينفق و علا من ينفقون سخرچکو پچای خرچکو سخرچکو او پچای خرچکو دا دو سوال دغه سوال ندی او سغه یو پرې خوده ولی دغه غیو په جواب کې راځي کین صحیح شو قل نو الله ورتوي ورتوایا ما انفقتم اگر تاسو خرچ کوی من خیر د سمال نا خیر په مار د مال سره من خیر نه مال حلال خیر هغه مال ته ویل کیږي چې هغه حلال نه هر شی چې خرچ کوی د مال حلال نه خرچ کوی وسی ورته دا ونه چې ما دا یم چې خون څه شي خرچه کنه بس چې څو یو خرچه کوي خو په چا باندې خرچه کو نو هغه ته وای فلل والدین د پاره د مور او پلار دی په مور او پلار باندې خرچه کوا خدا صدقه صدا ما تاسو ته دا غیر زکات ته زکات په مور او پلار باندې نکی کی دا بیا دا انفاق ته فلل والدین د پاره د مور او پلار دا دواړه را مخ کې کړل ښا او که تاسو خیال کړئ نو التم د انفاق یو باب تیر شي په اول باب کی باول باب کی ليس البر نو التكسو وات المال على حبه ذوي القربى الت شعور چانه وکړه د رشتہ داران نو وکړه والدین یاد نکړه دلته والدین یاد کړ ولی وجدادا چې الت آتا ویلی آتا دیدا کې استعمالی کی اتیان او ایتا چې تد یوسف مالکی او غبل مالک نه نو تی ولا ته ورکی خو څه کنه هغه ته ایتا وایي او مور او پلار چې دینه غدا سندی مور او پلار ستا د مال مالکان دي کوش انت و مالک لابیکا تو او ستا مال ستا د پلار دي نو الته چې آتا وین مور او پلار ذکر نکړلو آتا المال علی حبه نو ذوی القربانه شروع کړه دلته مطلب د انفاق دلته عنوان انفاق دی ما انفقتم نو فلل والدین والدین راول چې په دې باندې خرچه کوا ول اقربین بل پرشتدار وباندی رشتہ دار را مخکل ذکر دوی د مشکلات نه فړې دیر پاسان خبری گی نزدی دی کنا ول یتاما بل یتیمانان دی یتیم را مخ کی خو زکه یتیم ته ضرورت دیر ده کنا د نور خلقونه زکه نه ده کار دی ماشوم دی او پلار مرد دی دای غریب دی ول مساکین بل مسکینان او تور کوي وابن السبیل ابن السبیل دا مسافر د لارې والا د لارې زوی نه پلار چ روان دی اغه اغه رست خو زکه چې اغه عارضی سړی دی اغه عارضی غریب دی ها اغه داسې نه چې مستقل غریب دی سره مسافرای دوجنه مال داشه کلی کی مال شتابه و بن السبيل و ما تفعلوا من خير د دینه اوس دی کی ال تک بیا سره نور میات کړو وسائلینا سوال کوون کو تا و فر رقاب ال دی ډیر کړو دلته کم بیان کړو ولی ځکه ال ته ابواب البر ال ته اول کی بر ویلو لیس البر ان تولوا ولكن البر من امن بالله نو په بر کی ال ته ابواب دغه ډیر کړو مصارف ډیر کړو او دلته باب د انفاق ته په دې کی کم ذکر کړل واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير اغه تاسو کوی من خير صد خیر کار د خیر کار مار تاسو وی چې ثابت به شرعوی اغه ته د خیر کار وای چې ست نور کار کوی فان الله به عليم يقينا الله تعالى پاغي باندې پوهر نو جزا بدر کی بدله به در کی الله تعالى دا یو قانون شو چې اسلام دغه مال به څنګه خرج کړي په چا به خرج کړي داغي طریقې ته تاسو وویل چې مال حلال خرج کوا په اندازې خرج کوا په مور او پلار نه شروع کوا خو شوې د دې دور رشتہ دارانو نه شروع کوا صحیح شو دا وشو اوس دویم قانون ښا چې کور خو چلې الهکا کور خو چلې اوس به کور په کم انداز باندې چلې کم کارونه خدي کم بد دي کم با کوم او کم بنا کوم تدبیر المنزل کی نو دې کله ته وای چې او تبا د کور په کم ترتیب چلے دا الله په قانون دا الله په ترتیب به چلے مصالح او مفاسد سدي اغي علم با الله ته وسپاري چې بس تبا دې ته نه ګوري چې ما ته خو دې کې خیر نخ کاری نه نه بعض شی به داسې وی چای کې بتا ته خیر نخ کاری خو پای کې به خیر وی نو د مصالح او مفاسد او علم با الله ته مفوض کې چې اغه الله ته معلوم دی ها او دای مثال ورکې کتب علیکم القتال سره دا داغي مثال د قران طرز داسې دی چې کله کله بتا ته یو قاعده کلیه د جزئی په شکل کې ذکر کی قاعده کلیه ورته څه په شکل ذکر کی دلته کې قاعده کلیه دا ده چې الحسن والقبح علمهما مفوض الى الله تعالى حسن او قبح په یو څه کې خواله او بدواله په دې سو پويږي الله لکه مثال سره لکه جنگ قتال ته وګوره تا ته بد ښکاری لیکن الله وایي سره وایي نه دا ښکار دی پوه شوې نو دا شرط څه په اخاو بد باندې خپل نه پويږي دا یو مثال ورته كتب عليكم القتال فرض کړ شوې په تاسو باندې جنگ کوتبه صیغه ماضی وی معلومی کی دا چې جنگ د دینه مخکې فرض وو ها مخکې ته فرض وو هغه مخکې آیات تیر شوی دی کوتبه علیکم القتال فرض کړی شوی دی پتا سبحانه جنگ د کافر سره او هو کره لکم پداس حال کې چې دا جنگ بد ګڼل کیږي تاسو ته تبعا تاسو دا جنگ بد ګڼي ها مکروه لکم بد ګڼل شوی دی تاسو ته کره هغه ته ویل کیږي چې پای کې جهود وی مشقت وی اوس دا څنګه تاسو ته جنگ بد ګڼل شوی دی الله تعالی احکامات کو بد ګڼل کو فرنه دی یار پوه شو نو دا څه معنا شو جواب دا غي دا دی بعد وی کتب علیکم القتال مشروع کړه چې ولې تاسو ته پاره پتا سبانه جنگ و هو کره لکم قبل مشروعیته ابن عاشور په تحریر و تنویر کې دا معنی کوي و هو کره لکم و هو مکروه لکم قبل مشروعیته چې مخکې پتا سبانه فرض شوه نو تاسو بد ګان کته فرض چې بیا مسلمان دا څه دی چې بس بیا وي د الله حکم نه بس معنی می اوسه بد نه ګڼي دا مخکې بد ګڼي یو معنی غدا کوي دویو معنی کوي دویو معنی بل چا کړی دا وای کتب علیکم القتال و هو کره لکم دا جنگ بد ګڼل کېدو تاسو ته په هغه وخت کې چې یو په مقابل د لسو کې یو په مقابل نه چا کې و د لسو کې چې کله یو په مقابل د دوو کې شو بس بیا تاسو ته آسان شو نو دا معنی شو دریو معنی دا راته نه و هو کره لکم دا جنگ بد ګڼل شوی دی تاسو ته په طبیعت کې طبعا سره یار سخت ګڼي نو طبعا خو ګران کار دی کنه اگر کې شرعن خو ته مون تسلیم یو ولیکن طبعا خو د ځان قربانول او مال قربانول او دغه میدان ته ګورو ته وردانګل دا خو ګپ نه دی نو دا سه طبعا بد دی بس دا سه نه خبره دی امام راضي په دې طریقه باندې آسان حل کړی دی وعسى ان تکرهو خو الله وای وو په دې خو او بد ته نه پويږي وعسى ان تکرهو او قریب ده چې تاسو به بد ګڼئ شیئا یو شی وهو خیر لکم دا عسى من الله واجبۃ ها قریب نه یقینی دا ان تکرهو جتا تو بدګنی شی ان یوشه و هو خیر لکم او غف بهتر وستا سد پارا دیر واره مت یوشی ته بد وای هغه وستا د پارا ګټو نی فائد به فائدہ به وستا ر پار پاره کی او لک اگے کی یو جنگ دے لک اگے کی یو جنگ دے و عسى ان تحبوا او یقینی دا کہ تا سب بد گنی خب گنی شی ان یوشے کو خوی بیو کارو و هو شر لکم او غب بد مستا سد پارا دا ڈیری پیری بکیگی لک گناہوں شٹول گناہوں سڑی کو پیگی کو لیکن دی سڑی دے پارا بد تکلیف کی پکی دا شان تے پائی کہ جنگ نہ تیخ ترا تے جنگ نہ تیخ تا سڑے خگنی چلا او تختے دم زان میں بچ کو لیکن دار تے حقیقت کی پائی کہ نقصانی والله یعلم مثال دو اولی دو کی مثال دو نے اسرا چقائی دیتا والله يعلم اللہ تعالی پوئی گی په حسن د سیزونو په خوالی د سیزونو په بدوالی د سیزونو وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوئی گی چې دې سیس کې څه خواله دی او دې کې څه بدواله دی نو مطلب دا دی چې تکور چلے نظام چلے کنا نو پدې کې بخاو وخت په خپل عقل نه معلومه دا به الله تعالی تسپاری دا په یو قانون تاسو زده کو دریم قانون ګورا یسالونک عن الشهر الحرام تال انفی دام یو مثال دے دام تا تر پورا نہیں قانون اصل کے بیان نہیں خو قانون پدی شکل دے کہ الاجتناب من اشد البلیتین والعمل باهون البلیتین دو مشکلات کرا گیر شوی نو پ دو مشکلات کے ذکر چلو ما تا یا سے مشکل را گئے دو مشکلات دی دو مصیبت ندی نو پ کم مصیبت پانے عمل تما سچنو کما اوزو کما لار تو تختم نو تا وای اغه سپک مصیبت پکرا خلا اغه کم دور مصیبت پکرا خلا او اغه سخ مصیبت نسک اغه نظام بچکا پدی طرف باندې وته نظام چلے پدی طرف وته کورم چلے پدی طرف باندې وته ملکوم چلے یسالونک سوال کی دی جتانا دا سوال حضرت معاذ او عمر رضی اللہ تعالی عمر رضی اللہ عنہ معاذ رضی اللہ عنہ کڑے دے کو لیکن یسالونک صغر جمرا اور ذکر نہ پیٹول مسلمانان ترا داغی او مثال چے لکا پر دو مصیبتوں کے پاسان بانے تا عمل کے پر کمزوری بانے داغی مثال تے پیش کی پر اشہر حرم کے دے جنگ کہ پر اشہر حرم کے جنگ حرام دے ناروا دے خو لیکن دا خبره دا چې دا اغه مقابله چې کوم دین هغه ته وګوره په مقابله کې څه دي نو که په مقابله کې کار خطرناک ول دي دم نو بیا خیر د جنگ وکا خوش لکه مثال دار او واقع دا څه پیښ شو چې عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غستریه لیکلی و اغه سریه چې کوم دې نو په کافران د طائف نه را روان دوی ورته مخ کی شو چې مخ کی شو جنگ وسره شو چې جنگ یو شو پاغه کی یو سړی قتل شو چې قتل شو یا باز کافر قتل شو نو چې هغه قتل شو نو دلته کی په دې کې اختلاف وو چې دانن د جماعت الاولى اخیری ورځ ده د جماعت ثانی اخیری ورځ ده او که د رجب اول ورځ ده اکدا اوس چنن سبب موږ ته یو قسم ته یا نن بچا شک می چنن د رمضان اول ورځ ده او که د شعبان اخیری ورځ ده نو دک شان ته پاغي کې شک شو چې د جماعت ثانی اخیری ورځ وا او که د رجب اول ورځ کافران خو پروپاګاندا لار ګوري پروپاګاندا او دا درجه به ول اورز وا او دوی چې کوم دنه په اشوره حرم کې څوک مون سره جنگ وکړو په اشوره حرم کې زمون سړی قتل کړ رجب خو شهر الحرام نه ده نو الله تعالی خو کوم آیات نازل کو چې او دا جنگ دفاعی دی دفاعی جنگ چې کوم دنه هغه کیږي د دې کې به وکړي چې دا جنگ کول دا ډیر غټ دغه ګناه لري او کله دې مقابل کې نور ګناونه غټ غټ دي که هغه غټ غټ نو په احوال البلیتین باندې عملو شو اس نقصان نشته دي یسالونک پختنه کوي دې تانا ان الشهر الحرام په بارد میاشت د حرمت کې ماته ته اشار دې کې جنس ته میاشت به وای میاشت پنو وای یو میاشت نه ډیر میاشت دي قتال فی د جنگ کولو پاغه کې دې ته بدل استعمال وای دا قتال چې کوم دې نو دا بدل دې د الشهر الحرام نه د شهر حرام کی پختنه نکیگی پاغی کی د جنگ پبارہ کی پختنه کیگی و القتال و نوی خاص جنگ خاص نه مراد هر وخت کی پک جنگ دوشی دا جنگ کول پک سنگ دی نو قل ورت و یا قتال فیه جنگ کول پدی میاشتو کی کبیر اگڑ لوی گنارے لوی گنارے کبیر لوی گنارے پدی میاشتو کی جنگ کول دا کبیر گنارہ خو دا خبر اچ واورا وسد عن سبیل اللہ البتہ پا دی وقت که چه جنگ شوه ده نو دا جایز دی ولی جایز دی مقابل که شپگ علتون بیانهی اگه دا اگه لوی مصیبت تره دی جنگ نه اگه لوی خطرناک شره دی جنگ نه اگه سدی وسد عن سبيل الله او بندول دخل کو دلار الله تعالی نا د دین نا د اسلام نا چ خلق بندي د جهاد نا خلق بندي د قران نا خلق بندي وكفر به بل كفر كول به ف الله بندي دا ضمير الله تراجي دي يا به فدي دين د الله بندي فدي باندې كفر كول دري مغورا والمسجد الحرام دا والمسجد الحرام پا سبيل الله باندې عتق کا وسد عن سبيل الله بندول خلق دلار الله نا وسد عن المسجد الحرام او بندول خلق د مسجد حرام نا صحیح دریشو و اخراج اهله او اباصل د اهل د اسیدن کو ندی مسجد حرام منه د دی مسجد حرام نا دا سلور شو خاصو شو سلور شو دا کار کول چې خلق د الله د لارې نه بندول ها په الله باندې کفر کول دریم په مسجد حرام نه خلق بندول د مسجد حرام نه خلق اباصل ها مسلمانان خلق داغین او باصل دا سدی اکبر عند الله دا ډیر لوی د الله په نیز دا ډیر لوی ګناه دی نو قتال خو کبیر دی قتال خو لوی دی خدغه سره دا سلور کارونه اکبر او دا ډیر لوی دی بیا دا ډیر لوی ګناه دی دا ډیر لوی ګناه دی او دی کافر او دا کار کړی دی چې مسلمانان د مسجد حرام نه وباسل دي مسلمانان یې کړی دی د الله د دین نه نه کړی دی مسلمان په الله کفر کړی دی او مسلمانان د مسجد حرام نه بن کړی دی دا کارونه کړی دی نو ول فتنه تو بل ګورای راشه ول فتنه تو او شرک یو معنی داشو پرون میتا ویدیو فتنه پا قرآن کی پشنو معنی استعمال دی یو معنی با دیکن ول فتنه تو شرکو یو یا ول فتنه تو عراول دی مسلمانانو دی اسلام نا دا غبل معنی وکنا صرف پا معنی صرف رازی یا ول فتنه تو تکلیف ورکو المسلمانانو تا اکبرو من القتل دا دیر لوی دی دا قتل نا دا دا قتل نا بیا دیر لوی کار دای پینزم علت شو چی دوی خم شرک کی شرک د قتل نہ لوی دے دیکھو مسلمانان مرتد کی مسلمانان د قتل ندیر دغری د قتل ول ندیر لوی گناہ دے مسلمانان مرتد کول ولا یزالون او گرش پغم علت پغم وجدادا ولا یزالون ہمیشہ د کافران یقاتلونکم فی جنگ کی د تاثر حتا تردی پوری یردوکم چ واڑی تاسو عن دینکم د دین تاسونا ان استطاعو کچر تردی طاقت شو ان استطاعو کی وردی تا اشاره کا کہ پس صحابہ وسترسی نہ کرے وسترسی نہ کو وسے ورسی دل مرتد کیے وہ مرتد کولے نشی ہاں اس دائش پگ علتنا بیان کرے اس تا سو گوری دل تک تا تے یو قانون ہو کہ خ کلا داس مفاسد راشی دو مفسدو ترمیان دا ترا گیر شی دے دو گناہوں دے دو نقصانوں ترمیان دا خام خ یو کول غواڑی نو تو گورا چ لوی کم یو دے پوشوی نو داش پگ سیز نہ تو گوری دا ډیر لوی دی بلی خواتر دے شپگو پ مقابلہ کی پ اشہر حرم کی جنگ کول دی اغم لوی دے اغم گناہ دے خو لیکن دا ډیر لوی گناہ دے لہذا کر دی پ مقابل اگه کاروشنو خیر دی مطلب داشت دفاعی جنگ تا که کنا کافران رازیز تاز مکنیسی جماعت تورانی مدرسه تورانی تا ده دین نه اڑی پا دقا تیمونی که کتا دفاعی جنگ پا اشور حرم که او کنون خیر دی قاعده تی داره هوا تا که دو مقصدو ترمین دکل را گیر شوی نو پا احوان البلیتی مانی سکوا عمل کوا پا غصفت مصیبت پانی سکوا عمل کوا داشو و من یرتدد من کمان دینهی اوز خا خلق مرتد کئی نو دو ارتداد سزا ورتوی و من یرتدد اغصوب چه مرتد چه من کم ستاسونا عن دینهی دو دین خپلنا فیموت نو دی مرشو و هو کافرون پدا سی خال کچه دی کافرو فولای کدا کسان چه حبیتت اعمالهم برباد دی عمل نردوی فی دنیا پا دنیا کے والآخرت پا آخرت کے کہ بالفرض سوک مرتد چکنا او بیا پا ارتداد مر شو نو اعمال برباد دی حبت خا حبت ستوے لکی گی یو قسم گیا دے چاہا کل اوخو خوری اوخو ایش کنا تازو توائی نو اغیر چی اوخوری نو دا اغا گیڑا او پر سی گی او مر شید آغینا اغیر تا حبت وائی حبت الاعمال دی تاو چی دا اعمال فائدہ ختم شی آسی دی تا گیڑا دا کھڑی دا دا دی اعمال اثر چکم دنو ختم شنو سوک چی مرتد شو دا اعمال صالحہ دا اغا برباد شو اعمال صالحہ سو اغا برباد شو اوس اعمال په دنیا کې برباد شو په اخرت کې برباد شو اخرت کې خدا مطلب شو چې ثواب کې ورته نه ملاويږي ها خو لیکن دا خبره چې په دنیا کې څنګه برباد شو په دنیا کې نه بربادي دو مطلب ادارې چې د دو صالح اعمال چې کوم مخ کې کړی دي کنه نو دا اغي اعمال برباد شو نکای مات شو خبر ورته کنه د د خبر نه بیانې دي اوس مرتد شو مخ کې jihad کړی دي نو ته مدان وای یره دا ډیر خ مجاهد دي دا ډیر خسړې نه بس اوس خوده لاړ اوس خو چپه شو اوس هغه اعمال څه فائدې نشته لري پاغي صفاتونه ما بیانوا دا غي باندې د سنا مکوا دا د دنیا بربادي دا مطلب دی ها اوس دلته کې یو مسله ده هغه دا یو د امام شافعي صاحب مذهب دی یو د موږ د احناف مذهب دی امام شافعي صاحب رحمت الله علیه وای چې شرط داده چې یو سړی کافر شي او بیا په دې کفر مړوم شي ال اعمال بربادیږي اعمال صالحه صحیح څه کنه موږ وایو چې نه چې یو سړی فقط کافر شو کمل پدې کفر باندې نوم شو د اعمال صالحه برباد شو یعنی کبیا مسلمان شو نو هغه اعمال صالحه د زړه سره شو هغه د ختم شو دا امام ابو حنیفه سیم مسلک دی امام ابو حنیفه رحمه الله هغه استدلال کوي په سوره مائده آیت نمبر 5 باندې شپږم سپاره کې مائده آیت نمبر 5 وګورئ پنځم آیت خدي نغدي اليوم احل لكم الطيبات ايات هو قد اخير تيرا شيء ومن يكفر بالايمان سوق كفر كي با بالايمان في ايمان سرا يعني ده پست ايمان نا کافر فقد حبط عمله ايه ولي تاسو کنا سوق كي کافر شو نو فقد حبط عمله ده عمل برباد شو ده عمل شو برباد شو تاسو یو قصدي ده غسر کي نه یو قصد یو سرک کی یو پر بل سرک کی درس واسانی درس گران دی مشکل یو نو فقد حبط عمله نو ده عمل سے شو برباد شو اے فقط کفر بان امام سے وہی گورا عمل برباد شو کا مرگ کفر نہ راغلے و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله عمل لاڑ برباد شو دغرنگ سورۃ انعام اگ پو وہ مسی پارہ کی دے صحیح شو وہ مسی پارہ کی داغی آیت نمبر 88 تا تو گوری 88 ہا اتات یا وګورئ تاسو او اتس پیدا مکړو دل ترازی ولو اشرکو اے 88 کړه دغه دې خدای مینس کې وګورئ ولو اشرکو کبل فرض دوی شرک کو لحبط عنهم نو خامخا برباد بشي دوی نه ما هغه عمل نه کانو يعملون چې دوی داري کوون کی اے فقط شرک کول دی مرگ وسرشت دے دل تکی نشت دے فقط چی شرک اوکن وی عمل برباد شو دغا رنگی پا صورت زمر کے رازی در ویشت مسی پارا کے ہاں صورت زمر سا در ویشت مسی پارا کے اوگو رہے آگے کدے آیت نمبر 65 ہاں او پینسن پیندش پیت ولقد اوحي اليك او يقينا وحي كلي شويره تاتا الى الذين كسانت من قبلك مكستانا پیغمبران چنور سیور تویل ویلا ان اشرکتا قبل فرستا شرک کو لا يحبطن عملك نشيب برباد بشي عمل ستا ولا تكونن من الخاسرين شي بتر تاوان يارونا دا خوندي ویل چی شرک دیو کو بیا پدی شرک مرشوی دا وسره نشته دی تاسو خیال کو پدی آیاتونو کې فقط حبط عمله عمل بربادی کی فقط په کفر باندې دی آیات کو طرف یا موت وسره شته دی امام شافعی کې دی آیات نه استدلال کوي هغه وای چې ګور لري کو سره مرګ شته دی کنه نو کفروم دی مرګوم دی زکه چې مطلق حمل کی په مقید باندې کم ځکه چې مطلق راغله نه چې بس فقط کفر یو کړو دغه شو نو او بکتی چې بل ځای کې مقید راغله کنه نو چې مقید راغله دا د مقید دی نو له هغه دا به سره مراد وي صحیح شو دا امام شافعی سے مطلب دی مونږ وای نه دا څنګه چې کله چې یو شی موقوف شي په دوو شرطونو باندې په څو شرطونو په دوو شرطونو باندې چې کدا کار دی وکړو نو عمل بدی بربادی گی او کدا کار دیو کنو عمل بدی بربادی گی پاگی کی یوم موجود چینو بس جی جی عمل برباد پاگی باندې عامت یم رتب کی گی نو پدی دا کی دو شرط نرا دوڑا شرط نرا اوری دی یو سے چه دے کفر دے بل موت علی کفر دے او پنور زینو کی یو شرط را اوری دے نو پدی دوو کی کہ یوم موجود شو نو عمل تو برباد شو نو کہ یو سڑے فقط کافر شو می عمل برباد او کہ یو سڑی کفر ہم کلو پدی کفر مڑم شو نو بیا عمل برباد دا دوڑا مراد دی ها فیمت وہ کافر فاولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولائک اصحاب النار دا کسان خاوندان دے اور دی ہم فیہا خالدون دی بہا ہمیشہ پدے اور کے اس یارا دا کافر دے مرتد کئی خا دے دن نہ دے اڑائی نو چھے دے دن نہ دے اڑائی نو تبس چل کے تے پدے دا کی یارا ہجرتو کا خا چھے کوئش بھی تے پہلا کرتے لما وسن رسی گی نو ہجرت تے ان اللذین آمنوا یقیننا کسان چیمان راوڑے دے والذين كسان هاجروا في هجرتك وجاهدوا جهادك في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ده فارد پورتاکول ده دين الله تعالى اولئك ذا كسان چي يرجون رحمة الله دي امید ساتون دي رحمة امید ساتي ده الله رحمة ده الله تعالى والله غفور رحيم الله تعالى بخون كه مهربان ده نفدي كه در توي په هجرت باندې خپل عمل بچ كه يارا هجرت تو كه هجرت سه توي دكيگي الفرار بالدين پوشوي په دين سره تختيدل ده دين ده بچ كيدو ده پاره تختيدل من الوطن ده وطن ندغه تسویل کیږي هجرت ورته ویل کیږي یس الونک عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير بل قانون غره بل قانون دا فهم شو سلورم قانون شو سلورم قانون کله تسخی چې کور نه کو چلیش نه خو یو کار بکی دی ته با اس بل قانون ګوري هغه دا دی چې یو سیل ته پاغه کې فائدې مشته او پکیت گڑ نا نقصانات مشتا صحیح چو کنا نو تبا سا چل کے پا کم طرف پانی لار شو نو وی دیت آمق خدا سے ہو چی یو سیس کی دوار طرف تا نقصان دی دی خواہم نقصان دی خواہ خود دی خواہ دیر دی دی خواہ کم دی نو پا کم آمالو کا اس یو شیر دات لیتی نا پا آگے کی فائدی مشتا ہوتا وانو نمشتا نمو سا چلو کم جہت واخدو نو وی دیت او گورا چی فائدی دیری دی کتاوانو نیڈیر دی کم سی ذات ہو کہ فائدے پر تاوان زیادہ ہوا و شریعت کے شرعی حکم داغی نہ ساقط ہو لو خواہ فائدے والا فائدے نہ واخلا اگر فائدے چھ ڈیری دی بس اگر واخلا او کچرت نقصانات مفاسد زیادہ ہو نو بیا اس کا بیا فریق دا لکہ دی دا کہ تا مثال در کی پخمر او پمے سر سارا شراب دی جواری دا دوڑا کار پکشتا تاوان پکشتا او گٹم پکشتا گٹا پک روپے پک واخلا کوچ کنا لیکن دا خبر نہ تاوان تے گورا تاوان اس دے شراب تاوان دے عقل دے بربادی کوچ کنا بدن دے بربادی جواری دے کم دن اگس کی اگ جگڑ نہ تے جوڑئی لانجا نہ تے جوڑئی نو لہذا تے گورا تاوان زیاد تے تے تاوان زیاد تے نہ دی وجن سکوا اگ پریک دا او دا تاوان چ پکڑیر شو مفاسد زیاد چھ بس پریک دا بیاسا کا بیا پریک دا نو دا کورنائی پا چلاولو کی دا نظام پا چلاولو کی چه کمو احکاماتو کی شریعت ندے وارد شوی نصف کی ندے راقلے پاگئی کتا سر دو لاری دو خبری دی اگر پسبانی تلی پا مسالح و مفاسدو مسالح زیاد تی که مفاسد زیاد تی وزیتا بگوری یس الونکا وقتنا که دوی دتانا عن الخمری پا بارد شرابو کی والمیسری پا بارد جواری کی میسر دا قمار طول طریقی پاگی کی رازی میسر ورطا زکا وی چه دا پا آسانی طرف پا مال گشا لے کی کنا گورا رو پتے گردوا و روپای اخلا پوشو دا پا ظاہر بانے پا آسانی دے او خمر تا خمر زکا وی ما خامر العقل چه پا عقل بانے سرا وی پردر آولی خا پردر آولی بیا مطلب دا دے چه خمر اگا پا استلاکی اگا العنب و ماء العنب نیئی پوشو اگا اوبودی دا انگورو او اگا سدی کل ما غلا وشتد و قذف بالزبد چکا کراغلی دکنا چه اگا تنگی شی او سختی شی او جوش او کی او زک چکم دن اگا او غردی نو بل دقی تصویر دکی گیرائی تا خمر وی شراب ورطا وی بیا پا خوکم که کل مسکرن خمرن و کل مسکرن حرام پوشوی چه کم شیم نشکی آنو اگا سجده دی اگا پا دی خوکم که بیا داخل نی یس الونکا عن الخمر والمیسر قل ورطا وی فیهما پا دی دوارو که اسمون کبیر گناه دی لوی گناه دی پکی ومنافع للناس او پدی کی نوری گتی دی لپاره د خلقو فائدین پکشتری قوا اسمهما گناہ دی دوالو یا نقصان دی دوالو اکبر و غډیر نوی د من نفعهما د گټی دی دوالو نا بس نن په نه دغه تاوان سره هغه زیات ته دا آیات نازل شوی د فبارد شراب او د جواری کې په هغه وخت کې دا حرام نه او پدی آیات باندې د حرام شوی راجح قول داده حرام شوی بیا د سوره مائده په آیات باندې دی انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا ځانته بچی هغه ال تراغله دی دی وخت لا حرام نو خو پدی وخت ته ته نو تستا خو غره تو تو ګره ګټه زیاتره کټاوانی زیاته تاوانی زیاته لحاظ اپریګ دی واسمهما اكبر من نفعهما دا یو دغه شو بل سوال ويسالونك ماذا ينفقون او دوی پختنه کوي دتا نا ماذا ينفقون کیسه شی خرچ کی مخکې ویلو ماذا ينفقون دا بل سوال شو خدا سوال اس نصف بارکه دے کیسه شی خرچ کو اغه سبارکه چې پچا باندې خرچ ماذا ينفقون وعلى من ينفقون او دلته کې خالص دار چې خرچ څه کوي کم مقدار خرچ مقدار ته مراد دی ماذا ينفقون کم مقدار مونږ خرچ کو قل ورته وای العفو اغه زیاتی دی ضرورت نه عفو څه ته ویل کیږي زیاتی شیخه لکه صدقه کې براشي حتا عفو وقالوا الله ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتا عفو وقالوا مونږ بیا د دوی باندې تکلیف په بدل کی خ حالت را اوست حتا عفو حتا چې دوی زیات شو نو وقالوا بیا وی قد مس ابا ان الضر و سر دا مړه په لارانو باندې راغلي دا مشکلات کله کله راځي خو شي نو الت عفو معنا د زیادت سره نو قل ورته وای العفو اغزیاتی او حدیث کې مرادی وعف اللحا ګری رو دی کې زیاتی خو شي العفو اغزیاتی مال د ضرورت نه کذالک یبین الله دارنګ واضح بیان ی الله تعالی لکم تاسو الآيات ها الآيات الأحكام سنتك خا آيات مختلفة معنوس الرازي لذلك أحكام تماني سرا لعلكم جد فارا تتفكرون تتاتوا فكروا كيف آياتون ذا الله تعالى كي لعلكم تتفكرون في منافع ال... ها في منافع ال... امور و مضاراتها فمنافع دي امورك او داغي فنقصاناتك تاسو سوچنو کي فکرونه پکه او کي چې تاسو ته پته ولګيږي چې کم وکو کم ونه کو ها في الدنيا والاخره دا في الدنيا والاخره چې کنه دا بعد وي دي لعلكم تتفكرون سره دا غره متعلق دي لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخره دي لپاره تاسو فکر وکي په دنیا او په اخرت کې چې دنیا مې خلق اخرت دا نو تاسو په دنیا لا ترجیح ورکې په اخرت باندې لکه چې د ګټه ځای له اخرت له ترجیح ورکې په دنیا باندې ځکه چې اخرت د ګټه ځای له دنیا کې هم ګټه ستره هوتا وانه ډیر دی دا معنا شو یا لعلکم تتفکرون دا په خپل ځای پرېږدا فی دنیا والاخره فتفکروا فی دنیا والاخره نو فکر وکې په دنیا او په اخرت کې نو دې کې چې کم ګټه ور وی کم فائدہ من وی هغه مخ کې کوي دا معنا شو یا دار دی وای چې دا الآیات سره لګي کذالک یبین الله دارنګ با واضح بیان ی الله تعالی لکم تاسو الآیات آیاتنا فی الدنیا فبارد دنیا کی والآخرت فبارد آخرت کی دری واړه څنګه لګي ویسالونک عن الیتاما دا بل قانون دی پنځم قانون دا دی دې ته کوم دی نو اوس ته کورنۍ چلے کورنۍ او خپل کور خاندان چلے خو لیکن پاگی کی رتا سر یتیمانان دی نو دی یتیمانان پا باب بانے بس که داغی مال دی نو پا دی کم دو جہت داری چی یو داری چی دی یتیم مال لبی خیب ہوتے نوار دی چی کس کی گی که تبا کی گی تبا دی دی سکو ما خودا پیدا نگنان گارون او دویم جانے پیدا دی چی دی یتیم مال راخلی او بس پل ناستے وارا چی نو دا دای دویم جہت تی دا دوارا جہتون سی نزی دریم جهات تک داده چې د دې یتیم مال لا واخلې وغه محفوظ کې خره ما خوښ کنه محفوظ کې نو داخه جهات ته نو دې جهات ته ترجیح ور کوي عورت کې په جاهلی رسم باندې چې خپل یتیمانان دا حسین سکل محروم کړل ویسالونک عن الیتاما وقت نه کوي د تانه په بار د یتیمانانو کې عن الیتاما عن اموال الیتاما په بار د مال د یتیمانانو کې چې څه سره وکي نو قل ورته وای اصلاح لهم خیر اصلاح داغی حفاظت داغی داغوی ده پار خیر دا بہتر دے چه اگر خکار پک داله چه داغی ده مال سو کا اصلاح کا و لهم لی اموالهی میں انوی چه داغوی ده مالونو بلکہ داغوی چه لهم یعنی داغی اصلاح کا تربیت خو کا عقیدی خیال او ساتا ده عمل خیال او ساتا ده مال خیال او ساتا هر جانب ده یتیم خیال او ساتا بس دا خکار دے خجی و ان تخالفوهم و اخوانکم او دیده کی یو خبر ادا خبر ادار چې یتیم مال دی په کور کې را سره یتیم دی زه ځان ته د خپل اوړو نه ډوډۍ پخوم او دغه ته چې کوم دی یتیم تماړی چې کوم دی هغه د اوړو نه پخوم دا دوا کار کول دا گرام کار دے کنا مشکل کار چ لاغ زان تاغ گیو زان تاغ گی دا مشکل کار دے دارنگ نور کار نو کی نو ک خلط او مل تو کو گڈ وڑی دا ول دا دے اوڑ زمین دوڑو سر گٹ شنو سنگ کار بھئی اللہ وے و ان تو خالتوم ک چر تا سو گڈ وڑ وے دوی دے زان سرا ف اخوانکم نو داس تا سو نو دی ورونه دینو کله بری وراره یارا ها کله بری چکم دینو بل څه شي د خړای بدی نو دا بهر یو استاد ضروري ف اخوانکم فی الدین دا د ضرور د دین کی په دین کې په مسلمانانو کې ورونه ورونه دی بیا ف اخوانکم په تجارت وغیرہ کې دا استاد ورونه دی په نفقه کې استاد ورونه دی یا ف اخوانکم یو مان دادا الک دا د ضرور دی مطلب دا دی نن خو ته مال خوري خدای د ضرور دی حساب بر سره کوي خلک پختو کې وای ضروري خوري بکاو خو حساب ترمن ځا نو دا ضرور دے حساب پتہ سارا بیا کی گنو کوشی پ دنیا کے و اخرت کے ف اخوانکم والله يعلم المفسد اللہ تعالی پی جنی اگر مفسد سڑے من المصلح د مصلحنا اللہ تو جدا دی خ مفسدم پی جنی مصلحم پی جنی مفسد نہ سم مراد دی متا است فساد معنی کر بیا دی دے تکنا اگر دے کہ اس گور دے فساد پاس باب کی والله يعلم المفسد مفسد دی دے کہ اگر سڑے دے کہ پ چلو نو سارا د یتیم مال خوری یتیم تا وای او بس ورارو داستر بوکو چې من اور استام دی من زمونګم دی سبې جدا جدا پخو کو ګړ بیپ نی نو تا کا پکور کې لست نه قبیله او یتیم یو تان دی اغه نه پتی چل باندې غشی خوری نو دا مفسد دی خپ حیلی تر دی یتیم مال خوری او مصلح اغه سره دی چې هغه ولګی چې خا اوس دا یتیم یو تان دی مونږ شپک تنه یو نو زما به دی شپګو سیر اولشی او د دې یتیم دی یو سیر شي نو په دې طرز باندې به خرو نو دا طرز به دا مصلح سره دی چې هغه یتیم د مال خیال ساتي والله یعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله کچرت اراده ود الله تعالی لا اعنتکم نو خامخ په مشقت کې به اچولی وي تاسو مشقت بسنګو مشقت بداسو چې دا ته وی چې بیخی به نه غړې خبر اورئ دې دا سوره ګران خبر اوا چې بالکل به غړې نه ځان ځان ته وکړ کې او دته مال ته بالکل ورنيز دې کېږي نه او بیا به حفاظت هم کې خوري به نه یو دانم نه سوره ګران کار وو خو لیکن الله ثاني راسته نه نه مشکل کې نه چون یو مان دار دې مان دار ولو شاء الله لا اهلککم که چرته الله غوښته نو الله به تاسو الله به تاسو په حال هلاک کړی وي خو په حال مونږ هلاک یې بیا مهلت ترکې دې توبه دې غدرکې ان الله عزیز حکیم یقینا الله تعالی زور اور دې الله تعالی تکما فیصله کوي اغه نافذی حکیم دې حکمتونه داری چې تا ته حکمت خو له ګوره په دې طرز باندې دې یتیم سکوا کفالت کوا د غشانتی مال خورا بل قانون دار چې خاص پغم قانون اوس یار کورنۍ خود ساتما خو خامخا چې کورنۍ وین سړی وین خزم میکنه نو سړی نکام کوي دا رنگي نور وی خور وی غو دول وی نو چاته واد کو نو دلته کوم مشرکان او کافرانو ستړي خو چلو کو الله تعالی دا غي بارک قانون کوي ولا تنکحوا المشرکات او نکام کوي د مشرکانو خود سره حتا یؤمننا تر دې پورې چې دوی ایمان راوړي ایمان راوړي د نکاح نه مراد څه دی د نکاح نه مراد شرعي عقد ته مراد دی نکاح په لغت کې اتصال ته وایي سولیدل ته وایي ښه پوه شئ او بیا چې کوم دنه قوتي کې ردي اطلاق په لغتن راځي خو په اصطلاح شریعت کې چې کوم دنه دا عقد ته ویل کېږي نکاح ته ویل کېږي چې موږ تاسو مت نکاح وایو ولا تنکحوا المشرکات او واده مکوئ د مشرکانو خو سره حتی یؤمننا تر دې پورې چې دوی ایمان راوړي و مشرکانو نه څوک مراد دی بعد وید مشترکان نا مراد غیر کتابیات دی ها غیر کتابیات دی من وای نا غیر کتابیات نه نی مراد کتابیات هم چه کم مشترکان دی غی پدی کی داخل دی پدی کی داخل دی کتابیات یهود خو دی نصارا خو دی دام مشترکانو کی داخل دی صحیح شو ولی د سوره مائده آیات ته دلالت کین خوش وی دل تک ابل کی تا آیات بخبر دلالت کی ولا تنکحوا المشرکین رست پس راضی کنا مشرک تب خور نور نور کے وستی کتابی تا ور کولش یہودی تا نور کول ور کولش نصرانی تے ور کولش نش ور کول کنا جائز دی حرام دی کم مسلمان قضا نصرانی یہودی تا ور ودول دا حرام دی ولی پدین اثر ولا تنکحوا المشرکین کی مشرک تے مور کو نو کتابیات ان پدی کی داخلی دی کو کتابیات طرف نکاح جائز دا دا څنګه چل کیږي نو وایغه چې جایز دا آیات د سوره مائده چې ده کنه دریم آیات دا غي په تخصیص سراغال ته څه کړی دا غي خاص کړی دی د سوره مائده آیات راغلي دي دا آیات خاص کړی دي چې مشرکان سره نکاح مکوي تاسو وګورئ چې دا ویني خیر دی چې د مشرکان سره نکاح مکوي خو نه ما خو دریم نه دی دا پنځم آیات ها تاسو کته اليوم وحل لكم الطيبات نن رضي حلال كل شيء تاس ده پارا پاک سيزنا وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم او خوراك ده اغا چاچه اغيط كتاب ور کرشو ده حلال ده تاس ده پارا وطعامكم خوراك تاس حل لهم حلال ده اغيط لرا والمحسنات من المؤمنات او اغا پاک دامن خذ ده مؤمنات وخذنا والمحسنات او پاک دامن خذ من الذين ده كسان نعوتوا الكتاب چه كتاب ور تور کرشو من قبلكم مخكس تاسنا اغيط تاس ده پارا حلال دي اذا آتيتموهن اجورهن ذکر تاسو غیته مہر ورک وای تاسو پوه شئ نو دی آیات ته مشرکان سره مطلقا نکاح باندې خود مشرکان خود تخصیص کوم دے د کتابیات خود تخصیص اگر سوره مائده په دغه پیندم آیات سره شویل ها ولا تنکح المشرکات حتا یؤمن ولا امتن او خامخا اغه وینزا مؤمنتن چې هغه مؤمن وی خیر اغه بهتره ده من مشرکاتن من حره مشرکاتن دا اغه آزاد مشرکنا ولو اعجبتکم اگر که خوان در کی تاسو ته دغه مشرک خدا به مال ها و جمال ها په مال د دې سره په جمال د دې سره خستم ده معلوم وسره ډیر ده خو لیکن الله وای چې نه دغه وینځه ته خدا ها دغه وینځه ته بهتره ده مؤمنه چدا ولا تنکحوا المشرکین او نکاح په نکاح کې مور کوي مشرکان خدا ته خوین دی لونه حتی یؤمنو حتی تر دې پورې چې ایمان راوړي ولا عبد او خامخا غلام مؤمن چې هغه ایماندار وي خیر هغه بهتره من مشرك من حر مشرك دا آزاد مشركنا ولو اعجبكم اگر کا تعجب کی اچئی اگر کا خوان در کی تاس ہوتا سچے اگا اگا دا مشرک ہو بے مالھا و جمالھا فمال خپل سرا پ جمال خپل سرا اگر سرا مال دیر دے جمال سرا دیر دے فغا ماخلا ولی ماخلا اولائک دا کسان چی دی یدعون الی النار دی دعوت ور کی الی النار اورتا اور طرف تا دعوت ور کی مطلب اسباب دے اور تا گناہوں کے بارے مبتلا کی فکفر کے بارے مبتلا کی کافر بدن جوڑ کی واللہ یدعو الی الجنت اللہ تعالی ترغیب ور کی جنت تا دعوت تو مانر ترغیب سر میں تویل والمغفرت او مغفرت طرف تا بی اذنہ بکلامہ فکلام خپل سرا اذن دیلا کہ بیا کلام مراد دے و یبین آیاتہ للناس او بیان احکام خلق احکام خپل خلق تا لعلہم یتذکرون دے پارہ دی نصیحت واخلی کوجی بدی قانون باندھے نو دا بل قانون چو کہ خاک ورا نہیں کو چلے نکاح با کے نو نکاح کے بدا خیال ساتھی تے گور کہ تا کافر سر نکاح نہ کی کافر پلیت تے کافر پلیت دا نو دے پلیتان سر نکاح مکاوا صحیح شو دایلہ توئی او دے توئی ویسالونک عن المحیض دا بل سوال دے بل قانون نے وم قانون دا قانون دے اس تے کورا نہیں چلے نو پ کورا نہیں کو خام خا وعدہ تے کہ وعدہ کی بیا جما وی کور والے وی نو دا مخ کی دے توئی تے پلیتانو نظام ساتا اس دے توئی او دے پلیت حالت نمزان ساتا دے پلیت زائن نمزان ساتا خبر اورت دے کنا دے دے نظام ساتا دے پلیت وقت نظام ساتا کہ پاگی کی چرتے دے کور والے سر دخل سر کور والے ان کی خا نو دار توئی و یسالونک فختن کی دستانا عن المحیض فبارد حیض کی محیض وہی مصدر دے میمی دے فبارد حیض کی یعنی عن الاستمتاع فی الحیض فوشوی دا پبارد سکی دا گٹ اغسطلو کی دا زنانانا فی الحیض پا حیض کی پا بیماری کی یا عن المحیض وی دا مصدر سدے دا مصدر نلی دا غری ظرف زمان دے عن المحیض عن الاستمتاع وقت الحیض پا دا گٹ اغسطو پا بارکی پا وقت دا حیض کی یا ظرف مکان دے عن المحیض عن الاستمتاع فی مکان الحیض پا غزائی دا حیض کی سچلو کو قل ورتوائی هو اذن دا ضرر دے دا ضرر دے دا تکلیف دے دا مرض دے خبر رو سنی کنا اذن نکرہ راوڑا دا تکلیف دے تا تا ہم کوروال تا ہم معشوم تا ہم دریوالا پی بماری گے خب معشوم بانے بیار جزان مرض رازی فاتذر النساء نوزان بچ کئی دا خودنا فی المحیض پا زمانہ دا حیث کی یا پا وقت دا حیث کی یا پا زائی دا حیث کی ولا تقربوهن او من از دیکی گئی تاسو دی کوروالاو تا حتی تر دی پوریت ہرنا چی دی پاکی شی تر پاکی دو پوری تا انتظارو کا فا اذا تطهرنا نو کل چی دی خی پاکی شی فا اتوهن نو بیارازی تاسو دی خودو تا من حیثو دا اغزائنا امرکم اللہ چی حکم کردی اللہ تعالی تاسو تا بی اتیان فیها پراتلو سر پاری کی اللہ تعالی منتفا کم زیبان حکم کردی کنیش تا دی مخی کنن دی تیر چوے Thank you. نو دیدا کہ امرکم اللہ سنگ راگے نو علماء جواب کئی رفعتوه نرازی تاسو دی کوروالو تا من حیث د اغذائنا امرکم اللہ بالاعتزال عنها فی الحیض چه ده کم زائنه پا حیث که منا کرده وی اغی زائت رازا خوشوی نو کم زائنه منا کرده وغا تا تا پتا دا نو اغی زائت اس رازا وغا کوا خجیب و ان اللہ یحب التوابین یقینن اللہ تعالی خوخی توبه کون کی کچا دا سکار کرده نو توبه ری اللہ توبه سی اللہ تعالی توبه کون کی خوخی و یحب المتطهرین او خوخی زان خفا کون کی کسوک زان خفا کی اللہ تعالی اغی خوخی نساؤکم حرص لکم بل قانون دے او دا قانون اصل کے رد دے پچا باندے دیکھم رسم جاہلی رد کئی او پا یہود و پا نسوارا رد دے یہود و چکم دی نو اغوی یہود و دا خبر کولا چھ سوک چھ کوروالا تا دا شاہ طرف نراتا گو کی شاہ طرف نراتا گو مطلب دانے دے چھ حرام زائتا نا حلال زائتا خو لیکن صرف اغا جانب دا شاہ غاری دی کوش کہنا حلال زائتا راش نو دوی وی چې بچي بداغه احوال پیدا کیږي احوال خو پیږي نه دستر کې څه کوي خو شي دا بچي به احوال پیدا کیږي نو دا دوی خبره کوله او دا ممنوع دي نه جایز دي نو الله تعالی دې هغه رسم باندې رات کې چې نه آ خو شي دا خبره نشته دي چې حلال زائت تر اتل کې نو بس چې دا هر جانب نه دا پکې نشته ده کده آ مخ کې غاړي وی کده شا غاړي وی کده جانب نه وی 42 طریقې فقها او لیکلي دي نساء حکم حرص لکم خذ استاد چې دي حرص لکم موضع حرص لکم زائد فصل استاد له ها حرص ته ویل کیږي تو خم غرزول د پارا د سشي د پارا د فصل افر ايتم ما تحرسون سوره واقعه کې براشي آیات تاسو ویني هغه چې تاسو سکوي کرایې کرنا او تم پختنه کې وایو او پختو کې وته وایو موضع حرث لكم زائد فصل تاسو دې زائد کرن تاسو دې فاتو حرثكم نرازي هغه زائد کرن تاسو ته ان ناشئتم كيف شئتم وراي اناب مانا ده كيف سره ده اين شئتم نلخا چس كم زائ استاخ وخي نا زائ نا زائ با يوي خو كيف شئتم تسنگ استاخ وخي پا كم كيفيت وي وقدمو لأنفسكم اولان ده كي زان ده پارا نیک اعمال لأنفسكم ده زان ده پارا ده زان ده پارا نیک عمل لان ده کا ويدي كس طرف تا اشارة ده بعد ويدي كي اشارة ده اغا دعاگان طرف تا تسوكي تدغى دعاء وتمخي ويش اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني خوشي دغى دعاءكم لنا داك والخام ملاحظ افضل دغى كناتو محرابك او دعاء كولا اخيرك مختاجان وتناسي اخيرك بخلي دار على الوي اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني خوشي نخيال بكوي بذائي موائي وقدموا لأنفسكم بأمانا وقدموا او ولان دكي اغا خنيت لأنفسكم دزان دفار د زان د گټه د پاره خنی اخصله د ولد صالح ته چې دا جمادی د پاره کوم چې الله تعالی مال ولد صالح راکی امت محمدی کی زیاتواله راشي وتق الله او یری گئی د الله تعالی نا پس کی پدغه کی پدی کی چې په حرام ځای ته شرط راتللونه کی ګوره ها حرام ځای ته راتللونه کی شیعاګان مرداران هغه دغه په فتاوی ډکی د دین ته جایز دی ها خبر ورته نه کنا او ابن عمر ته تو تفاسیر کې تاسو ویني چې نسبت کړه دی بالکل هغه نسبت خطا دی غلط دی ها او دی دا کی ابن عتیه لیکلی دی وای چې لا ينبغي لاحد ان يتبع ان يعرج خوشه على ذله عالم في نازله بعد ان تصح منه بعد ان يصح منه الثبوت كتويدا چالنی پکار چدی یو عالم تابیداریو کی او عالم ک بالفرض خبر صحیح شنو پای کی خطا شوی داغه خطائی شوی دا ترا لته کوم تر ترا غیر دا خبر ثابت اگر بالکل ابن عمر سے تا نسبت غلط تھی ها وتق الله یری گئی دا اللہ نا وعلم کو شی انکم یقینن تاس کی ملاقوه ملاوی دن کی حدود دی اللہ تعالی سرا یا ملاقوه ملاوی دن کی دی اخبل عمل سرا فاخرت کی وبشر المؤمنین او زیر ور کا مومنان تا پس باندې بس غی حذف کو د پاره د تعمیم جنت ته سجی خوری دی سجی ولا تجعل الله عرضتا بل قانون و متعلق د قسم سره چې اوس کورنۍ کله سړی چلی نو خامخا پدې کې کاروبارونه راځي پدې کې خبرې راځي پدې کې لانجی راځي پدې کې جنگونه راځي نو کله کله سړی قسم ته مجبور شي نو الله تعالی وی اول خو اسې قسمونه ډیر مکوا خو کبل فرض جو کړو داغه قانون د تخیخه نو اول آیات کې درته یو د قسم یو ممنوع قسم نه تخی چې قسم دې ده کې ناروا ده حرام دې او بیا په دویم آیات کې تا ته د قسم په باره کې څه کوي قانون خی چې قسم دوه قسمه دی یو قسم څه دی یو یمین لغو دی او یو یمین غموس او منعقده دی درې قسمه قسم دی نو دا د هغې قوانین درته ښیي اول وګورئ ولا تجعل الله دا هغه ممنوع قسم دی دا قسم به نه کې ولا تجعل الله مگر دوی الله تعالی عرضه نشانه لایمانکم د پاره د ایمانونو لایمانکم د پاره د قسمونو خپلو ایمان یمین جمع یمین قسم ته وایي چونکه په عربو کې طریقه دا وه چې قسم به یې خوړ نو ښی لایق ترې راواغستو نو دا به دې سره به قسم وکړو نو په دې ورته ایمان ویل کېږي ان تبرو دلته کې لا وایي مقدر دی الله تبرو چې تاسو به نیکی نه کوئ وتتقو تاسو به تقوا نه کوئ وتصلحو بین الناس او تاسو به اصلاح نه کوئ په منځ د خلکو کې یا لکه داسې قسم مه خوره چې قسم په خدای نه که بیا مې سره نیکی کار وکړو پوه شو کنه قسم په خدای که بیا خو مې د چا په منځ کې دو میانس کی جوڑا اوکڑا لانجہ دوستی جوڑا ہو کہ نسکی گی بیا کہ خمکونو بد مشتری وے تعالی پک لانجہ جوڑی گی نو دین اللہ وے قسمون مخرا دین پر اللہ تعالی نوں دے قسمون نشانہ مگر دوا صحیح چھا نو اللہ تبرو اللہ تتقو اللہ تصلحو لا لا پک مقدر دی یا وے لا نہ مقدر کو میرا عرضتن مانو کا عرضتن تو مان دے مان ان سر راضی ولا تجعل اللہ او مگر دوی نوں دے اللہ تعالی عرضتن مانع ایمانکم د پاره د قسمونو خپلو د سن مانع انت برو د نیکی کولونا وتتقو د تقوا کولونا وتصلحو د اصلاح کولونا بین الناس من دخل کو فی والله سمیع الله تعالی اوریدون کده قسمونو استاد علیم علیم دی الله تعالی پنیتو استاد باندې دا سه قسم چې او خوړه چې د خیر نه خوړه دی نو قسم ماته ول واجب دی او کفاره ورکې پوښتنه لا یو اخذکم الله باللغو فی ایمانکم اوس یو بل قسم قسم د قسم متعلق د فشورو د قانون دی نو بل شک پکې د قسمونو اقسام دی نو قسمونه درې قسمه دي یو یمین لغو دی یو یمین غموس دی یو یمین منعقده دی یمین غموس دی ته وایي چې ته په ماضی باندې قسم وکړې چې دا کار مان نه کړې پوښې او کړې دي او معلومه ده چې ما کړې نو بیا دې قسم وکړو نو څه دي دې ته یمین غموس وي ښه د دې کفاره خو نشته خو په جهنم کې به غوپه خوري پوښې یمین منعقده دي ته وایي چې ته قسم وکړې چې په آینده کې به دا کار نه کوم او بیا دې وکړو پوښې یمین منعقده دي چې په آینده کې به دا کار نه کوم نو که بیا دې وکړو نو بیا به کفاره ورکې کفاره تفصیل د سورته مائده کې راځي صحیح شو نو هغه به هغه ترتیب وي یمین لغوه ستا وی یمین لغوه که ده منگه ده اخنافو او ده شوافعو ده لغوه ده نور ایمه و اختلاف ده منگه یمین لغوه داده چه تا قسمو خوری پا یوسیب بانه خو غلط شه پکی پا مازی ده خورده یا پا حال خو خطاش وی تا ده خفل نیت مطابق قسم سیو خوره نفس الامر سره برابرو نو لکه مثال پر طور بانه پا غرده او قتل چه آغازه که یو شیخ کاری تاویه قسم پا خدای داسته ده دا ویزه ده خبر رو سیدی لره ده لره نوڑخ کاری کنه پوچه ورنیز دیشوی اغا سیدی اغا میخواه اغا واوا نو داگه دای کسی ده دا یمین لغوه ده کنه دا یمین لغوه ده احناف وی شوافی وی چه نه یمین لغوه داگه ده خوار سره دام یمین لغوه ده چه ده چا بی ارادی قسمون عدد کنی لکه افغانان او عربیان توشی ده پاس افغانان دیر که کنه ولا ولا بس پا مخشوروی او عربیان هم ده کاری کنه نو ده سری وی ده یمین لغوه ده نو چه ده اغیی پا مذب پانه مانه که نو بیا بدا سکه پا دی که سری پا دی که اسم نشته ده پا دی که اسم نشته ده اوز منگوهی چه نه پا دی که شته ده افغانیان و عربیان و زمون پا مذب پانه کشی نو پی اوشه رازی چه میویل چه ولا نیسکم چه اکثر دا یاده که ولا وی نیچ کنه خب بیای وچ کی نو چه ویچ کنه نو منگوه کفاره بوار که امام شافعی سه بوی نه دا خود دویه در جول ده دا خود بی ارادی قسمونه دی پوشوی او پا دا غفل صورت که چه داسه شیدی دلی ده یا مازی که یو کار کرده دنه یه رده قسمو خوارو نو پا دا بانی اس نشتره منگوه ایو اغای ویزه سیده پا دیگه که سرمون بم بند لا یو آخذ کم الله ننیسی اللہ تعالی تاسو امام شافعی سه دا مانه کهی باللغو فی ایمانکم پا بی ارادی قسمون استاسو بانده پا بی ارادی قسم دی اللہ ننیسی وینا لا یؤاخذکم الله ننسی الله تعالی تاسو باللغوی پا غلطی دو سرا فی ایمانکم پا قسمون استاسو کی ولیکن یؤاخذکم لیکن نسی الله تعالی تاسو بما پا قسمون بانے قسمت قلوبکم چه قسم کردے زرون استاسو یعنی در زرنا دی یو یقینی در کردے ارادہ کردے در آغی فبارک تا قسم خوڑو یعنی پا دروغ خوڑو والله غفور نو در قسمون بانے دی اللہ را نسی توبہ و باسا پی توبہ و باسا نو اللہ غفور اللہ تعالی بخون کردے دو توبہ کون کو حلیم او بردوبار دے صبر کون کرے کہ سوک دا قسمون اخری اللہ فوراً نرانی سی اللہ تعالی دا سکی صبر و تکی للذین یؤلون من نسائهم راضی بل قانون ہاں فیم قانون شو ات دغا شو دا لسم قانون شو لسم قانون دی تک قانون دی ایلا وی سورتا وی ایلا ورتا وی ایلا دا خط سر یو دا دا قسم یو قسم دے مکی سر ربطن دا دے چالتا یو قسم عام دا یو خاص قسم قسم دے دا سنگ قسم دے یو سره د خپل خدای ته قسم وکړو چې په خدای مې قسم وکنه چې زبر تاسو ته نه در نږدې کیږم پوه شئ خپل خدای ته وي سالور میاشتي یا سالور یا مطلق وي یا مؤبد وي چې همیشه به در نږدې کیږم دې تصویر کې دې ته ایلاوي لیکي کده سالور میاشت نه کم قسم وکړو چې یو میاشت ته در نږدې کیږم څه خبره نشته یو میاشت ور دې دین څه خبره نشته خو کله سالور میاشت نه زیات وکړو یا سلور میاشتو قسم خوړو پوښتنه کنا یا محبت خوړو داسې قسم خوړو چې متا ته همیشه نه درنځ دی کېږم یا بل سلور میاشت نه درنځ دی کېږم او په د باندې سلور میاشتې واوړې دي نو څه چل بکیږي څه چل بکیږي نو مونږ وایو خدای په طلاق شو د سلور میاشتو قسم خوړو سلور میاشتې په واوړې دي خدای په څه شو هغه په طلاق شو امام شافعي سره امام احمد سره بغي وایي چې نه خدا بلار چی خاون بلار چی قاضی تا قاضی تا بخدر عارضو کی چی دمال سلور میاشتو قسم خوڑه دهو او سلور میاشت برابر شوی او سنگا چلده نو قاضی باوله بی خاون بانه با جبرو کی او وقت بوجه طلاق ورک ورک طلاق پوشوی نو جبرم ده ورکه نو مو نا طلاق پخپل بانه واقعی سایشوا خو به هر حال دا هغه صورت ته ښه دا غي او په دې کې رد کوي پر اسمی جاهلی باندې پر اسمی جاهلی کې دا طریقو چې تا یو پیر الهو کا کنه بیا پکې رجوع موجو نه و رجوع موجو پکې نه و مونږ و نه رجوع کول شي رجوع طریقه دا ده چې دا سړی وایي چې سلور مې څه بدل تا نه در نږدې کېږم په یو کې په دوه کې په درې کې سلور نه مخ کې مخ کې د رجوع وکړه چې خلیتا عملا یعنی یو سره کورواله وکړو یا دا چې قولا کچر ته دې معذورو یا خزه معذورو یا په سفر باندې و ته وی چیر ماتا ته رجوع وکړه نو چې دا رجوع وکړه نو دې به کفاره ورکی صحیح شو او خدای چې کوم دغه د نکاح کې پاتې شو خدای پسې کې باندې شو په نکاح کې خو که سلور میاشت برابر شوی نو خدای رته نه جدا شو په طلاق بایم سره په طلاق بایم سره صحیح شو نو داري للذین لپاردا کسانو یؤلون یؤلون من نسائهم چې قسمونه کوي من نسائهم دا من چې رست راغله د خلاصل کې دا یؤلون دا متضمن دی معنی دی یبعدون لرا یؤلون و یبعدون من نسائهم قسم کوي او لری کیږي د خپل خزونا تربص اربعه اشهر دوی د پارا انتظار دی د سلورو میاشتو سلور میاشت انتظار کولی شي د سلور میاشت نه بعد طلاق واقع کیږي سلور میاشت کې دن نه دن دو وجوب له قصیدا غن بیا نشته ده فان فا نو که چرته دي خاوندان وجو کړه ها فان الله فا ایفی او اصل کې د سوري واپس سره سره دا چې را واپس ته ته او ذل ویل کیږي نو دا سړي فان فا او که دي رجوع کړه فان الله غفور رحیم یقین الله تعالی بخون کړي ها په توبه باندې او رحیم الله تعالی رحمت خذے و تجائز کا و ان عظم الطلاق او کو چرتا دی قص کڑے دے طلاق نو فان اللہ سمیع علیم یقینا اللہ تعالی اوریدن کے او پویا دے اوریدن کے اغا الفاظ رد دے او علیم در دے پسلا بانے چے پک گل کے قص تو عظم نہ چاکڑو دے طلاق کڑو دے عظم دے طلاق دی وے چے زان تا مراد دے من وے چے نہ عظم دے طلاق دار دے سلور میاشت راجے کڑی وا او سلور میاشت کی صورت ہا والمطلقات يتربصن واستدار طلاق مثلا وسرالا لفورا وسر الطلاق احكامات شروع تقا الطلاق احكامات او دا بچليگي اغا تر 231 نمبر ايات پوري بدا الطلاق مثلا رواني ديكي والمطلقات اغا طلاق کړي شوی خزي اخلاص کړي شوی خزي يتربصن انتظار کئی یعنی انتظار دے کئی بے انفسہن نفزانو نقفلو باندے سلاسط قرو دری حیزہ دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پنیز باندے امام کیا کسے وہی دری توہرہ منگوائی دری حیزہ دی دری حیزہ انتظار بکئی خدا کما خطر والمطلقات دی سر بقیدون لگے شرطون بلگے والمطلقات والمطلقات اغا مطلقی چی اغا ازادی وی یو دویم نمبر اغا مطلقی دی چ هغه سوی هغه هغه مدخول بهاوی دخول وسره شوی دریم نمبر والمطلقات هغه مطلقی چې هغه حاملی نوی هغه سنوی هغه عایسی نوی نا امید شوی د حیض نه هغه صغیر و ماشومان نوی چې د حیض پلانې راغلي دا ټول قیدونه به ولې لګي زکه چې د هر یو ورګه دی خو دریخ حیض بدغه شو کنه عدت شو دا غی نور و عدت بدل بدل دی لکه تاسو راو باسی سورت احزاب آیت نمبر 49 راو باسی سورت احزاب یو وشته مصی پارا کړي آیت نمبر 49 ګورئ الته دا هغه غیر مدخول بها چې تا خزه وکړه خو لاره سره دخول پورواله سره نه دی کړي خلوت صحیحانه نه شوی او هغه چې کوم دین هغه ته طلاق ورکو دا غی ترتیب ځان ته دی پیدا مکو آیت نمبر 49 یو کم 50 دو اشتما سپارا کرے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو اذا نکحتم المؤمنات چکل تاسو نکاو کئید مومنانو خدو سرا ثم طلقتمو ہن بیا طلاق ورکی تاسو غیتا من قبل ان تمسو ہن مخد جماع کولو نداغوی سرا الکا جماع دی ندکڑی او طلاق دی ورکو فما لکم علیہن نرشتر استاسو پاغوی بانے من عدت کم عدتو تاعت دونا دی تاسو سماری غیلرا دا سے عدتو نفرچکم دینو اغا پاغی خدو باندی نشتر فالطلاق اس مو پی جند کنا کہ مطلق غیر مدخول بها تدا داغی سره عدت نشتر سبال دی نکاح کای خا سبال دی نکاح کای او د دې خو عدت درې حیض نو دا غیر مدخول بها نه مراد بلکې مدخول بها مراد ده سوره طلاق راو باسی اته وشته مسی پارا کی سلورم آیات تغیر راو باسی سوره طلاق سلورم اس در ما تاس تو وچ گوره دل تا عائسام نه مراد عائسا و خدادا چغه دیره زمانه پتیری شنو ده حیز نه نا امید شي اغم نه مراد ولی دل تو وری ولائی او اغزنا انا یئسنا چغینا امید شي من المحیض ولائی او اغزنا انا یئسنا چغنا امید شي من المحیض ده حیز نه من نسائكم دخذ استاسنا ان ارتبتم فعدتهن كترتاس فشكي نو عدت داغو چه سلاسه اشهر اغا دريم يافتري دريم بماري نلي دريم يافتري ولا لم يحضنا او اغا زنانا چه غي لا حضنا دراغل ما شوما دا نو اغام تهوتا و اولات الاحمال او اغا خاوندان دا حمل اغا زنانا دا حمل والا اجلهن داغوی دغسره داغوی عدت سمرده این یضعن حملهن تر وزد حمل پوری دے خیال مو دے اغتی جدا جدا دی زکر میرے تووی دغرانگی میں اما من زم پکنڈا داخلہ زکر آغی صدی لاغی عدد چکم دے طلاق الامتی تطلیقتانی و عددتها حیدتانی داغی طلاق دو دی او داغی عدد دو حیدت دی درین دی صحیح شوا ادلتا که والمطلقاتو اغا مطلقی اغا خلاص کردی شوی خدی چی اغا ما شمانی نی اغا نا امید نی دا حیدنا اغا دا حمل والا نی اغا امی وینځی نه یتربسنا انتظار کای یعنی انتظار دکای به انفسهن نفزانو نقفلو باندي ثلاثه قرو دری بیماری دری حیضا خدی اس دری حیضا ته دا انتظار کای ورپسی وای دیمه جمله ولا یحل لهن او نری جایز دی زنانو ته ایتکم نه چپټکی ما اغا خلق الله فی ارحامهن چې پیدا کړ دی الله تعالی پر رحیم بچدانو د دوی کې ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر کې چرته دوی په الله او په آخرت باندې ایمان راوړي سچې پټکی چې دې کوم بیماری راځي نو پټای دی نه که په الله او په آخرت ایمان کنا نو دا د ښکارا و چې او د ما بیماری دری پورا شو یا ندی پورا لا دا دنه ته خاون تر دوکو کی دری لا پورا نی وای دما پورا شو دی ځان ته خلاص ای یا دا دی چې په خیر ته باندې بچی ری او هغه بچی چې کوم دنه هغه خو بیا وخت بیا خو د دې عیدت دغه نه لکه بیا خو بیا عیدت تر وځي تر حمل پوری بیا خو په دې مینس کې ته خاون رجوع کول شي لیکن دا وای چې نه زما د دې بیماری پورا شو نو دا څو کل دروغ ویل الله وای دانه دی حلال دا دویمه جمله و دریمه جمله و بعولتهن او خاوندان د دې چې دی حق وغی حق دار دی حق حق دار دی همانه بکه ډیر لایق نه ذکرنده کې راځي تبديل دی خو منسلخ تر معنی تبديل نه حق حق دار دی بردهن واپس کول د دوی کې فی ذالک پدغه عدت کې ان ارادو کې تر دوی اراده ولري اصلاحن تخپل مینس کې د جوړ اراده ولرلا نو پدغه صورت کې خاون ډیر لایق دی او کله جوړ اراده نه وي بیا د خاون څخه کول شي واپس کول چې هغه ته بیا جایز نه دی بیا حق حق نه ده ناروا کین اس یو حق دې شرعانه او اجازه شته خو لیکن دا د مناسب وسره نه ده او کتلاخ یو یو تلاخ یو تلاخ خبر روان درشته مو څه مو یې غره نه پات خراق را لازم نه درې طلاق ور کړی دی و چې نه فائدې په رجوع کوم بیا خو نه چی کوله نو وبعولتهن حداد واپس کول شي ولهن مثل الذي راشه بلا خبره ولهن د فرد دې زنانو مثل الذي فمثال د هغه حقوق دې عليهن چې په دوی باندې دي بالمعروف فمعروف و شرعی طریقی سرا یا پا عرق مطابق پوشوی دا مسکی دا دی خلی پا خاون حقوق دی دا خاون پا خلی حقوق دی نو پا حقوق زوجیت کی دا یو برابر دی پا حقوق زوجیت کی دی یو مساوی دی وستی پا حقوق زوجیت کی یو مساوی شو د دې مطلب دا چې دا به تفاوت قوی خو لیکن دا چې څنګه حق زوجیت د دې په دبانه کم دی هغه په دغه سان واجب دی ترې وجوب کې چې څنګه د دې په دبانه واجب دی دا نه چې د دې په دبانه و د دې په دبانه واجب دی او د دې هغه بیا په دبانه مستحب دی خو خیره کا دا کوي کنه دا کوي نه دا دغه پښتنه کیږي چې د خدای حضرت خینا دا کوي نو په وجوب کې یو برابر دی یعنی کې دې چې د خاون حقوق په زیات شي یا کم شي په مقدار کې نه دی یو برابر تو وجوب کی او برابر دی صحیح شو خجی ولر رجال اس چاوی تیرا خد او سڑے تو حقوق کی او برابر دی نو دل تک جمہوریان تلار ملاو شو غی فورن و یام وے نا کہ خد او سڑے شان بشان یو برابر دی اللہ و انا نا فباد امور کی سڑی تا اللہ تعالی فوقیت ور کڑے مکان ور کڑے دا سڑی مکان بیان نہیں چا خلافت تے دا رنگ دے باہر کاروبار دے خرچہ دا دا طول اللہ تعالی غت ور کڑی دی ولر رجال دے فرض سڑو علیہن پرے خد درجتون یو درجه اوچتدا درجتون یو مبهمه درجه دخا اغا اللہ تعالی یو مقام ورکڑه ده والله عزیزون اللہ تعالی زور ورده اس که سو کوئی چه نزه خود خز حقوق ناداکم لما اخبر خوخر اللہ ویز زور ورن بدل بدن والم حکیمون حکیم ده حکمتون والا ده چه دغشان چه حقوق ده یو سریف خدبانه ده خدف سریبان ده او ده قوانین و ده کل ده ده اغا ده حکمت تقاضه ده الطلاق مرتان از ده طلاق سر بلا مسئله ده طلاق مخی خدا عدت مسئله تیر اکلا اوز داغی او ده حقوق و مسئله شوا اوز داغی نفس داده تا ذکر کئی ده طلاق ده عدد او ده رنگی پا طلاق کی مطلب داره چه ترکم اندازه پوری گنجایش ته او داغی نفس بیا ده عدت مسئله ورسر ده خلع مسئله ذکر کئی پا دی که تقریبا دا چه کم دی پینزه جمله پا دی آیات که ذکر کیگی اولا عدد ده طلاق ده تا ذکر کئی سنی عدد بیا داغی نفس چه کم دی نو تا تاغ اختیار در کئی ده دو لارو داغی نه ورستو چه کم دی نو تا باندی یو پابندی لگی چه گوره محر بنا قبض که درین داغی نه ورستو پس سلورم قانون که بیا تا تا اجازت ترکی پر شکل دا خلعه که که تینا محر واخلی او پا پینزم صورت که چه کم دی نو بیا تا تا تنبی در کهی سری چه دو تنبیگانی بیا پا پینزم وش پگم که تلک حدود الله و من یتعد حدود الله دا یه تنبیگانی دی تا خوی فر کهی الطلاق مرتان طلاقی سنی شرعی مرتانی دو کرت ده سنی طلاق شرعی طلاق دو کارته ده مطلب داره پدرین در خو بیا خدا دیخی ختم شي کنه پوش بیا خو دغه واقعي شي بیا خو مکمل نکاح ختم شي نو الطلاق مرتان طلاق دو کارته ده سوچ الطلاق اثنان نہ مرتان وی ولی زکه احسن طلاق داده چه مرتان یو پیر دی ورکو بیا بیا دی په بل طهر کې بیا ورکو نو دو طلاق دو واری پوچو کنه دو واری زکه مرتان وی مرتن دو واری دی فامساکن نو پس د دین بیا امساکن ساتل د دی خدی دی به معروفن فنیک طریقې سره نیک طریقے دار چ تو ترجو او کی خو ظلمن نوی بعد خلق در ظلم د پارا بس اس خلق ترجو صرف ویلے بس ماتا ترجو پرا صرف دلیل پارا ہدا پدی نکاح کی جوڑن دی نہ عملن ترجو نہ کہ قولن و خبر او کی دغه سنت نفقه و خرچ نه برداشت کی نو داوی او تصریح یا ازاد ول داغی دی به احسان فخی طریق سرا خی طریق سرا ازاد ول سدی چې بس بل طلاق نہ بس سید بس پدور بس پاتشم عدت تیر شو چا عدت تیر شو خدا باینه شو اوس یو خواره کبل چا سره نکاح کوي کده سره نکاح کوي نو بس بینونت شو اگر اغه دریم طلاق ما ورکا وک خام خادرین طلاق ورکه چ مغلل دی کی نو دا اغه حلالیت بیا بیا مت رجوع نشی کولی دا احسان دالی یا او تصریح بعد وی دین دریم طلاق مراد دی خو په دغه بیا سوال لازی فرست لا خلع کین دریم طلاق راضی فرست دلار چ فان طلقها فلا تحل له بیا راضی دا بیا دریم طلاق بیا سلورم طلاق نشته دی نو چر دینه تا دریم طلاق واغسن او بیا سلورم راضی نو جواب دا غی داله چ نه دا دریم طلاق ته دا غی بیا شکل ندی یو شکل د دریم طلاق د خلع دی یو شکل د دریم طلاق چ کوم دینه هغه دی هغه بیا رجعی بیا بیا دریم طلاق ورکه ولدی فین طلقا فلا تحل له هغه بیا دریم طلاق نو او تصریح به احسان یا ازاد ول دا غی په خی طریق سره خطری قدارت ته تنه س احلما هغه دا بیان کئ ولا یحل لكم او نری جایز تاسو لپاره ان تاخذوا تاسو واخلی مم ماده دی دا هغه محرومنا اتیتم وهنا که تاسو ورکړی دوی ته شی ان هیڅ شی سشی اجازه ترته نیسه چې تاسو مہر واپس را واخلی ها الا ان مگر پاغه صورت کې یا خافات یری کی داخل او خاون ان یقیما خو الله یقیما حدود الله که قائم بنه کی حدود د الله تعالی د الله په حدود یعنی په حقوق او زوجیت په دې سيونه چلیږي خدا او خاون داریږي ها د دې سلور صورتونه علما او بیان کړی دي یو دادا چې دا نشوز او مخالفت د خزل طرف نه خاون حقوق زوجیت نه ادا کوي دویم صورت دادا چې دا د خاون د طرف نه د خزل حقوق نه ادا کوي ٹھیک شو کنه دریم صورت دادا چې دا داسې وي چې د دواړو په شریکه باندې کوم د نسوي دا خطر وي چې د دواړو د طرف نه لاندې کوم د نسدا هغه روانه ده صحیح شو نو په دې اول صورت کې چې د خضر طرف نه سره نقصان دی نو په دې صورت کې خدا څه کوي خضر چې کوم دې دا خلع بیا کولې شي خلع عداله چې ورته وای چې او مال خپل مہر واپس راکا او تزه خو شو یا خو ته وای چې دا مال مہر واخل او تزه دا دویم صورت چې د خاوند طرف نه مشکلات دي په دې صورت کې را مہر واپس اخستل بالکل ناجایز دریم صورت چې دوار له طرفه خاطر را وست له دوار له طرفه خاطر را نو خدا ور مخ کې شو خدای ویل چې او خاوند مون د حقوق زوجیت نشو دا کولې زما دا مہر واخل خو لیکن تاسو کا ټماټه طلاق را خو لیکن سلورم صورت دا جوړیږي چې دوار له طرف نه خاطر شتا خو خاوند ځان ټینګ ټینګ کوي چې ولې غته اخذ وي چې دا اخذ وي چې مہر ماته پاتې شي خاوند ځان دې وي دا ناروا دي دا صورت ناروا دي نو دا دوه دغه صورتونه چې کوم دغه پکې دي هغه جایز دي یو صورت هغه چې د خدای طرف نه نقصان وي یو اگر چې دوار له طرف نه مشکلات جوړ دي خو خدای او خپل رضا وي چې مار ته خپل مہر معاف کړي خو ماته صدا کا طلاق راکړه خفتم دا اولیاء او دا دغتا دا اخذ او دا خاون ته خطاب دی اولیاء چې کوم دي کنه وارثان ته خطاب دی ولی زکه چې ال ترازی سوت نساء کې براشي و ان خفتم شقاق بینهما کچرت تاسو یری دی د اختلاف نو په میاں د جدای نه په میاں د دې دواړو کې نو فبعثوا حکما من اهله نو اولی گئی یو حکم د دې خذ د کورنۍ د سړي د کورنۍ نه و حکما من اهلها یو حکم د دې خذ د کورنۍ نه نو دا خطاب وي هغه اولیاء او تلخه فان خفتم کچرت تاسو ری گئی اللہ یقیما کہ قائم بن کی داخل او خاون حدود اللہ احکام دا اللہ بے پورا نکی حقوق دا زوجیت فلا جناح علیہما نونشت دا گناہ پا دے دوارو بانے فیما پاغا سکے افتدت بیہی چی داخل زان خلاسی پا اغی سر پاغا مہر سرا تلک حدود اللہ دا احکام دا اللہ تعالی دی فلا تعتدوها متاسو تجاوز مکوی دا دی احکامنا ومن یتعاد دا حدود اللہ اغا سوکت تجاوزو کی دا احکام دا اللہ دا حدود دا اللہ تعالی نا فولائی که هم الظالمون دا کسان ظالمان دی دینا دا کی گمت په خدا باندې ظلم وکي او په زور باندې خلعت مجبور کي دا کار مکه ودا ته دي تنبيه درکړه فان طلقها اوس خلعت دا کم شه دي نو مونږه احناف وای خلعت کوم دا طلاق باین دي او شوافی حضرات او داوی دا فسخ ده اغه وای دا فسخ ده صرف نکاح مکمل ختمي مونگا وای ولی اغه وی داروس تو فان طلقها چراغله کنا وای کچرتا قل عت طلاق واخلی نو اول کی رچ ات طلاق مرتان طلاق دو کرت نو یو دو ور پس دریم قل عشوا نو دا فان طلقها بس کی دا بیا سلو رمشی مونگ وای نسل ور می ولی اخلی مونگ وای دا داس چلے کی اصل کی دا دریم طلاق دو صورت نہ بیانی کی یو صورت د خلع دی یو د طلاق دی پوشوی دا دریم طلاق دا بیل قسم نہ لے دا فان طلقها تیرے دا اغه تصریح دا دغه ات طلاق مرتان طلاق دو کرت دی نو فان طلقها فلا تحل له كثير تر دین پس بیا بل طلاق ورکړو د دوو نه پس دریم ورکړو دغه دریم شکل یا طلاق یا خلع ده فلا تحل له نو بیا نو داوود هغه دغه بیان شروع شو او پدې کې مختصر وسره د رجوع بیان هم کوي خدای رجعت فان طلقها کچرته طلاق ورک دي سړی ها دې خذلرا فلا تحل له پس دې دوه طلاقونه نو نه حلالي کې دتا من بعد پس دې درېم طلاق نه حتا تن کې حزوجا غيره حتا چې نکاح کې دا خذ د خاون بل ترا د بل خاون سره نکاح کې دا نه فدري نه ولړې چې نکاح به عبارت النساء جائز ده که خذ په خپل ځان نه نکاح کې پس ته بلوغ نه نو کولې شوګره خلیت نسبت نکاح کو حتا تن کے حزوجن غیرہ فان طلقها کچرت طلاق ور کدی سڑی دی خذ لرا دا دویم خاون ور کے دا دویم خاون سره طلاق نکاح وکڑا اول د دې دویم خاون نفس دا دویم خاون لګی دی خذ لے طلاق ور کو طلاق ور کو دا خذ باینا کای مغلط کڑا فان طلقها نو ک طلاق ور کدی دویم خاون ها دی خذ تا فلا جناح علیہ من مشتری گنا پر دوالو باندې دی خذبانی و پدی دول خوان بانی این یتراجعا فی رجوع کی دوارا یو بلتا این ظننا کچرت دوی غالب گمان داوی این یقیما حدود اللہ که دوی با قائم کی حدود دا اللہ حقوق دا زوجیت با پورا کی که دا گمان و غالب گمان پدان بانی وی چه حقوق دا زوجیت من پورا کولشو نو که بیا رجوع کی نو بیا سا خبرا نشتره خوا دی که بیا سا دغا نشتره خود درم خوان چه طلاق ور کی فان طلقها ان راوړو ان د شک ته پاره د دریم خاون په نکاح کې د دریم خاون په نکاح کې یقین نشته ده نه غالب ګمان سره شک ته کې دي چې هغه طلاق ورکړي یو شکل د حلالي دی حدیث کرا دي لعن الله المحلل والمحلل له پوښتنه کنا الله تعالی دې په لعنت کوي چې څوک سکه حلالي کوي دا حلالي والا چې کوم ده غالب ګمان کې دی بوست طلاق ورکړي دې بوست ورکړي طلاق ورکړي دې کې ان راوړو د دې طرف ته اشاره ده البته په دغه سره طلاق نکاح کی کی کنے کی نہ منگوے نکاح کی کو کار نہ روانے حلالی کو اللہ سبھی دا صحیح کار نہیں دا ناجائز کار دے فان طلقها او فلا جناح بل دی کی دی تب اشارہ کہ طلاق پک راغے نو گورے نکاح کی کی د دویم خاون په طلاق سره یعنی په داخله چې حلالی کی نو په دویم نکاح سره سړی تعالی دی نہ پوزینا سرا کہ قبل چا وسرا زنا اوکڑا او دا شانت دی گو جی بس دا وسرا زنا اوکڑا اس ما تا حلال سن نہ حلال دی فلا جنا علیہ ما یتراجع ان ظن یقیم حدود اللہ وتلک حدود اللہ دا احکام دا اللہ تعالی دی یبینها چ واضح بیان ای دی قوم دا پار دا قوم یعلمون چ ای کوی پا احکام دا اللہ و عمل فکی و اذا طلقتم النساء حتا چې نکاح وکړه خاوند بل سره قبل معنا پټو خدي د نکاح نه مراد چې کوم دی بیا احنا کوئی څه شي دی خوشوي د نکاح نه مراد چې کوم دی نو هغه سره وتی ده خوشي جماع ولیدا ځکه حدیث پر راغلی حدیث مشهور دی حدیث مشهور کرا دی نبی صلی الله علیه وسلم تا هغه کورواله د چاره د رفاعه اعلی او هغه ورته وی چې یا رسول الله ما چې کوم دی نو ما خو دی هغه ما ته طلاق اول خاوند راکړو د اوس د تراغلی ما او دې چې کوم دی نو دی خو څنګه دی که خطبه تسو بی هاذا دی خو د مار دی صادر د پلیس کی پشان دی نو مطلب دار دی خو څنګه شي کوله نو اوس آیا د دیم خاوند ته دې ما ته طلاق راکی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی نه حتا تزوقتی من عسیلته و یذوق من عسیلتک تتدا اغه گوین گوټه وغستا گوین گوټه وسکی پس دا غین مت کوم دل تاسو کی هغه رجو بلی کیږي اغه دا وجه کنایر چانه وا دل جمانه وا کنایر جمانه وا خدی لقوم یعلمون ده فردا قوم چې غی پویږي و اذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف اوس چې کله مسائل د طلاق بیان کړ نو اوس مسله د بیانوي سره ورسره د رجوع بیانوي او دا رد د په هغه سری حرف د پرست می باطل د چا باندې د جاهلیت والا باندې چې هغه به په رجوع کې دا پاتونه کول چې اصل به رجوع کړه د خبره تنګول د پاره لکه پښتانه دا کارونه کوي کنه خبره معلقه بین السماء والارض ساتلی وته وی دا وي احتمال دا سپین کوم لکه غافل چې سپین دي او دا شان په کور ناشته دا کارونه الله تعالی په غیر رسم باندې څه کوي رات کوي وای دا طلقتم النساء کله چې تاسو طلاق ورکوي خذتا فبلغنا اجلهن نو دای اورسیږي اغه نیټی خپلتا نیټه صدا نیټی نه مراد اغه عدت ته اغه مقرره نیټه عدت ته یعنی درې هېزه پوره شو یا درې میاشتې پوره شو یا ودر حمل شو د کوم صورتونه دي فامسكوهن مسافه دوی لره به معروف په شرعي طریقې سره او سرحوهن یا آزاد وي دوی لره به معروف په شرعي طریقې سره سوال ده فبلغنا اجلهن چې نیټه پوره شو ما بولو خوې لکېږي الوصول الى نهایت الشيء چې نیټه پوره شو نو بیا د اغینه پس خو څنګه ته رجوع کې ته فامسکوه النبي او ساتري خو نشه کولې رجوع بیا خو طلاق بایم شو چې بایم شو د اغینه پس خو به تجدید نکاح کیږي جواب دار دلته کې ته مجاز مشارفت وایي څه ورته وایي مجاز مشارفت ورته وایي پس دې باندې اطلاق کیږي د اغینه د قریب باندې اطلاق دا غشي کیږي فبلغنا اجلهن فقربنا بين الذيشوي الى بلوغ الاجل اغنيتي در عدتا نیٹے پورا شوی نہ دا خونیز دی ور اور اسی سباتا دارتا نخلاسی جی نن رجوع کا مسلمان اذان خلاص کا فبلغنا درهن فامسکوهن نساتی تاسو دی درا بندوی تاسو یا تینگوی تاسو دی درا بمعروف و شرعی طریقے سره په نکاح کی او سرحوهن یا آزادوی بمعروف و شرعی طریقے سره ولا تمسکوهن او مساتی دی درا ضرارن د پارا د zarar ور کولو لتعتدو دی پار د تاسو تجاوز کوي د حدود شرعنا شرع د حدودنا سکے تتجاوز کے دا کار مکوا و من يفعل ذلك تو کہ دا کارو کینو فقد ظلم نفسه یقینا د ظلم کا پزان باندې د گمان خدا رے ما دی خذ مان ظلم کو فالله و اذا ظلم دے پزان دے زان سر ظلم کے اللہ بیرن تکو سکی ولا تتخذوا آیات اللہ من سی آیات اللہ تعالی حدون پٹو کو تو کے سما مطلب تے آیات کو مان تو فدا دی کہ ترک العمل پاگی باندې تعمل نکی ہا یا مطلب پاگی کی باطل حیلی رو باسی نو دا دوڑ کارون سری دا تو کی دی خا کہ اللہ تعالی آیاتونو دی عمل پر خیر نن طول دا اللہ تعالی آیاتونو پٹو کو باندې نیولی دی گوری وتا وذکرو نعمت اللہ یاد کی نعمت دا اللہ تعالی علیکم پتا سو باندې و ما انزل علیکم او اغت نازل کرے شو نازل کرے اللہ تعالی پتا سو باندې من الکتاب دی کتاب نا والحکمت دی سنت نا قران او سنت تا اللہ تعالی نازل کری دی یعذکم یمنعکم وعد کمار دمان سرم راضی یعذکم یمنعکم منا کی تاسو اللہ تعالی بیہی پدی قران او سنت باندی دس شنه دی منا کی د داس قسم ضرر ور کولون دی منا کی جدا کار مکوا وتق اللہ و یری گید اللہ تعالی نہ فی الظلم علی الزوجہ واعلم و شی ان اللہ یقین اللہ تعالی بكل شیء فاری یوسف بان علیم کو یدے اللہ تفت لگی کتکم ظلمون کے نو اللہ تعالی فتا بانی پوئی گی دا تر دی پورې څه شو دا قانون شو یو لسم قانون دا غي تفصیل چې پاره کې اول مسره د علاوه بیا وسره د طلاق دا غي د عدت دا رنګ بیا چې کوم دنه درجو دا مسایل ته پکې ذکر کړل اوس د دینه پس وایدا طلقتم النساء انا د دې نه سم یو لسم قانون شروع کیږي دا یو لسم قانون چې کوم ده نو دا هم رد پر رسم باطل د دوی باندې رسم باطل سو سړی په خاطر طلاق ورکو که طلاق به ورکلو نو خدا به لگیده نو اغیبه ده بل خاون سر بیا نکاح کولو چه بایی نمشوا نو دباوی لما خدا به سوک کهی سوک بگوته ورلی منا کول بی دا یا داده که خاصری به طلاق رجعی ورکلو نو علت بخاون غصه چه پختنو کم دا کهی کنا چه بایین بشو او عدد تا فتیر شروع بیا اغیبه اختیار شده ده و خدا او گوالی چه دوی دوار یو بل سر تدید نکاحو کی اگه به کولا دلته کې بچ کوم دنو رور پلار هغه په کو درې دخل به خو خواجه زی وکم خو لیکن رور پلار په کې دغه شو چې نبی کې لکه ما قال ابن یسار خور چې کومه وا اغه سره یو سړی نکاح کړو بیا طلاق ور کړو بیا غو تر رجوع کولا د خور امرضا وا لیکن دا چې ما قال ابن یسار دلا کول شان نزول کې هغه وای هر څو چې داسې قسم کارونه کوي داغه نه منع کوي ها و اذا طلقتم النساء کله چې تاسو طلاق ور کوي خذتا فبلغنا اجلهن ای دلته کې د بلوغ نو اس مجازی معنی مالا فبلغنا اجلهن نو قرتی دی دوی غنیتی خپل تا عدت خپل تا نیټه پورشوا چې پورشوا فلا تعذلوهن عدل اغت من توي ته پای کې بچا تنګیرا ولی فلا تعذلوهن فلا تمنعوهن فلا تضيقوا عليهن تنګی په مرا ولی منا کوي ما ان ينكحن ازواجهن د نکاح کول د دوی نه د خپل خاوندان سره دخپل خاون سر نکاح کئی نو یو صورت ما تاستوی آغا شو اے یو صورت آغا شو چه خاون طلاق ور کرده دے او دغ خاون تا دو رجوع حق شده دے یا خاون چه کم دن طلاق ور کرده بای نشوی دا اس تجدید نکاح کئی او خزم رضا دا خاون دم رضا دے او تو توال چه نا نا در سارم نفریگزم پوش دما خور تا طلاق ور کرده در سار علیه دا خور در کو منا نو می منا کوی اللہ تعالی ولی چه غر رضا دویم فلا تا ندا ازواج چون دا زوج چو پیتی بار دا ماکان سرا دا خواندو پخوای خواندو یا دویم دا دی فلا تا عدلو هننا دا دی خواندانو تا خطاب دی او خواندانو تاسو ممن کوی دا خذی دستی چینا این یم کحنا زواج هننا چی دوی دا نور و خواندانو سرا نکا کئی تا طلاق ور کتانا خو خلاسا شو او سا غریب بلده که نکا کئی تی نپری دی ندا زما خذر دا سر نکاو کی دا با سرا سچلو کم از بی ملکم و فلانه بکم دم کئی ور که اللہ وی دا کار مکوی فا اول صورت چی واخلی او پدی که شان نزولم دا شان دی دا بیا د احناف دلیل شو احناف وی نکاح به عبارت النساء کیږي او ګور دا دی ولی ته ونوي وی فلا تعذروهن من کویما اين کحنا زواجهن چا خپل نکاح کوي نو لہذا کیږي وی نکاح به عبارت النساء جایزه اذا ترادو کله چې دوی راضی وي دیو بل سره بین هم خپل میانس کې بالمعروف په شرعي طریقې سره یا بالمعروف د عرف او د رواج د عرف مطابق د عادت مطابق ناغي مطابق دا کوي ذالک يعذ به ذلك يعذ به من كان منكم ذلك دغ نسيته يعذ به وعذ در کولی تاست به پدغ سرا پدغ حکم سرا تاست نسيت در کولی من اغا چاته ور کولی كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر تي وستاسنا فالله واخرت بان ایمان راولن کے ذلك مسكالكم دا کار دیر پاکون کے دے تاسلر د بدنامینا بدنامینا او بچی والے کا خلق بدر پر سبا خبر خلق بدر پر سبا خبر کئی فلانی تو گورا دل لو کور ور نہ کئی طلاق ور کڑ دے اسے بل چاتا نہ فریق دی صحیح شو یو یا خلق تو بھی بدنام شی کہ فلانی خپل خور پر زور باندې فکور کینہ ولی دے بدنامی در باندې نہ لا وا اطہر او پاکون کے دے دی خل یو خاون لا دس چھ نہ بد کارینا اگے دے پارا پاکون کے لگے پھر گناہوں نہ بچ نکالیو کی والله یعلم اللہ تعالی پوری کی حکمتوں دے احکام خپل باندې وانتم لا علمون او تاسو نه پويږي په علا حکم احکامه په حکمتونو د احکامو دا غباندې ول والدات يرضعنا اوس دا بل قانون دوله سم قانون ګوره خذ تطلاق ملاو شو دلته کې معصوم دی یاره معصوم بچي وي اوس دې معصوم بچي ته کوم دې په ضرورت ته شهودو چې شهودو ضرورت ته نو اوس دا شهود دې څوک ورکی دا دې مور ورکول شي کني شي ورکول او په پلار باندې بس حقوق وی نو په دې کې بتا ته تقریبا نه جمله هغه راضی پدې دغه کې او نه احکامات په پاره کې ځان احکامات اته احکامات یا بوي نه هم کې وتن بي هغه سدي یو دار ول والدات یو دعنا اولادهن حولین قابل دې من اراده ان تم رضا مدته رضاعت ورته خي بل دارت را مطلقه والده مراد ده کدا دغه پي ورکول شي دویم نمبر چه دا شو دا ورکی نو پا پلار بانی بس حقوق یو علی المولود لهو رزقه هن و کسوته هن دوڑای دا او دا رنگ کپڑا دا دا عرف مطابق دریم نمبر لا تکلف نفس الا وسعها نفس نو مکلف کیگی مگر پا قدر دا طاقت دا اندازی دا طاقت بانی با دا غصیدنا برداشت که دانا چه زور دا غزیاتی کنشی لا تدوار را والدتم دو ولدی ها دا بیا بالحکم دی وعلى الوارث مثل ذلك بالحكم ده فإن أراد فصارا أن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما بالحكم ده وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ترديب ورجاء وأحكامات ذكر فيه بيارست واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير دار دي أحكامات وأن دي عمل دفارة تنبيهات ده سبوجي بلا غوري وتا والوالدات والوالدات المطلقات نبو سرواي ولي ذكر رست بالومي جدات دا مطلقة خدرا ذكر رست راضي وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف معلوم داش وسدا طلاق را ذكر پپلار باندې وي رزق ته او اهو جي خزي وي خو اسي بلا رزق وو لكن دا معشوم په بدل کې دي نو دا معلوم شو والوالدات والوالدات المطلقات اغه مين دي چې طلاق کړي شوي دي يرضعن اولادهن پید ورکی دا جمله خبریه را خود مارد انشاء سره دا شود دی ورکی اولادهن بچو خپلتا شود دی ورکی شود او دا خبریه ول راوړه زکه چې د مور خپل خوخه دی چې زدی خپل بچی ته خپل شود ورکم نو زکه خبریه راوړه خپل نیمه ورکی حولین کاملین سمره وخت دی سمره وخت ورکی دو کال پورا کا حولین حول کال ده ها پوش کنه نو کال ده حولین دو کال شو او کاملین پورا دو کال ورکولی شي ها خدانه چې مطلب د دینه کم نشي ورکول کم کی چې باندې خو خیر خود دو کال نه بعد چې کوم دې بیان نشي ورکول دا د امام در ټول امام مذهب دی حتی د موږ مذهب کې امام ابو یوسف مان ام محمد مذهب دار امام سے مذهب پکے بدل دے اغا دونیم کال دے ہاں صحیح شو ہو لیکن اغا مذهب نے امام سے رجوع کرے دا حولین کاملین دو کال پورا لمن د پار دا اغا چالی دا اراده چ اراده لری ایت مر رضا کی پورا کی ہاں وقت د پے ور کولو کی سوق د پے د شودو ور کولو وقت پورا کی کنا نو اغا دو کال پوری ور کولی شی صحیح شو دا دو کال ور کی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف پپلار باندې دی وعلى المولود له او پپلار باندې دی معنا او پپلار دا او المولود له اغه سوق چې داغه د پاره بچی دی داغه د پاره بچی دی اغه د پپلار تر ځکه نسب نسبت چاته کیږي پپلار ته کیږي مور ته کیږي په بچی په نسب کې نسبت پپلار ته کیږي مور ته نه کیږي نو وعلى المولود له او پپلار باندې رزقهن رزق د دوی خوراک د دوی دی و کسوتهن او جامه د دوی دا بالمعروف په شرعي طریقې سره یا بالمعروف د عرف مطابق علاقه ته ګوره داسې نه چې تا تا ته وایي چې په بیر مل کې تا ښځه ووایي چې صحیح ده زه خو له طلاق کړم بچی دې شوده ورکوم خو ماله به صرف غوښې او چرګان راوړي نو دا خو د عرف نه خلاف ته په بیر مل کې څوک غوښې او چرګان هر وخت مومي دې دا کې دا کار نه کېږي د عرف مطابق لا تکلف نفس اوس دغه عرف تشریح ته کوي لا تکلف نفس نش مکلف کولی نفس یو نفس الا وسعها مگر په اندازه د طاقت داغو هر یو نفس ته الله تعالی داغه د طاقت په اندازه باندې سور کوي هغه تکلیف ور کوي نو دلته چې څومره وس کیږي دی کې بدی تم کتل کیږي یو به عرف تو کتی شي دویم نمبر بر خاول وس ته کتل کیږي دا نه چې خلق چې کوم دی هغه قلوه ده دغه لور ده خو چې کنه جرنل لور ده خو لیکن دا خبره چې خاون دی غریب دی دا وته چې ماته بل پلار کورونه خوراک راکی نو د پلار کورونه داغه غریب ته وس نو دا به داغه د وس مطابق به مکلف وي لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده دې دا کوم توس یو قانون بیان دی مخکې د پاراتو کې علت ته لا تضار تکلیف بنه شو ور کوله ضرر بنه شو ور کوله والده مورتا بولدها په بچی داغه باندې ولا مولود له او نه بپلار ته ور کول شي به ولده په بچی دا غواندې دي کی ور زمير راضي نه کو دواړو کې به ولده ها به ولده صراحت نه راوړل د پاره د عطوفت او د نرمۍ د پاره چې وسړیا پوښوي ته چې په دې خل د تکلیف ورکې نو دا بچي خستاله د څه مکوا پوښو کنه خل ته وای چې ته په دې بچی باندې پلار ته ته ولا تکلیف ورکې نو دا بچي خستام دي ته ولې مطلب دار د خپل بچی په باره کې دونه سخت دي نشوي نو دا دواړو ته ورکې وعلى الوالد فار التعطيف او ترحم د فار وعلى الوارث مثل ذلك او په وارث باندې وارث سوق ته وارث وې دا ماشوم دی ها دا ماشوم دی پلار چې کوم دی نو هغه مړ شو مور دی ماشوم تا سوار کوي شوده ور کوي اوس چې شوده ور کوي نو خوراک د کم ځای نه وکی کپړه د کم ځای نه وکی د پدې دی ماشوم چې کم مال ده کنه مثل ذلک په اندازه ر دیوانه د عرف مطابق د طاقت مطابق د مور د دی ماشوم د دی دغه نه خوراک کوي د ماشوم وارث ته خپل باندې یا بعد وی چې نه وارث هغه بل څوک دی خو چې کنه خو د وارث په مال کې هغه مال چې د هغه موروث نه ته پاتې هغه نه به لغه کوي هغه نه به ور کوي نه دا چې کنه وارث نو خپل مال نه او هغه نه دے ماشوم کفالہ کی دان شکیلے فان ارادا فصالن اس کے چرتا ارادہ کر دی خزیو خاون فصالن دے جدا کول دے ماشوم عن تراض منهما پ سبب دے رضا دے دوالو دے طرفنا دوالا خوشحال دی و یرا بست دا ماشوم پیندلس میں ہشتے پاس نہ ہمیں ہشتے پاس کال پاس و یرا دا ماشوم بلے شو دونا کٹ کو خوشحال دی پلا و تشاورن او پاس دا مشورینا نو فلا جناح علیهما نشته دی گناہ پر دی دوالو باندے او گورا خا گناہ نشته دی دلتا دا کما قلب چیا بلا پریڈو مانی او ڈاکٹر لگیا او وی دا دو کال شو دو ور کول خو پ ماشوم باندے دا دغل دو او دا ماشوم پ مور باندے حق دے چری رقم ور کو گناہگاری کی پلا اللہ وی فلا جناح علیهما او دا دا خاندان منسوب باندے والا چی کنا دوی پکے دا خبر کی اذا سلمتم ما اتیتم بالمعروف کلا چتا سو پورا ور کوی ما اغا اجرت اغا مزدوری اتیتم خاناکم پادشو و ان اردتم بچرتا سو ارادہ کوی ان تسترضعوا اولادکم چتا سو پئی شود ور کون کی زنانا انی سی اولادکم بچو پلوتا اے خذ و تو زینے ور کوم دا پوشو مال طلاق مرا کو او اسرا توجه شو دم ورکوا نی ورکوا پوشوی خاون دو لگی دو اغو می چیر از خود اخپل بچی لا مردعانی سما چی شو دو ورکوا ورکی شو دو مور نو دا سنگا چل لی اللہ وی فلا جناح علیکم نیشت دی گناہ پر تاسو باندی اذا سلمتم کلت تاسو پورا ورکوا وی ما اغا اجرت آتیتم چی کلت تاسو پورا کوای ما اغا اجرت آتیتم اے قدرتم دلتا آتا مان دا قدر سره چه کم تاسو مقرر کرده ده بالمعروف دا عرف مطابق دا علاقی دا عرف و دا رواج تا گوره چه پا علاقه که سنگ ترکیب ده دا آغی مطابق تاسو کم دا اجرت مقرر کرو نو بالکل اغا اجرت سکوی اغا چه پورا ورکوی نو بیانی سا واتقو اللہ ویا ریگی دا اللہ تعالی نا پا ظلم که پا دی امور که وعلمو پوشی ان اللہ بما تعملون بصیر فی یقینن اللہ تعالی پاغستوان تاسو عمل کوی لی دن کده الذين يتوفون منكم دارلسم قانون گورا دارلسم قانون دسلے اوسا پورے خلت طلاق خذ خاون مر شو متوفا عنها زوجها اگر خذات خاون تن مر شو دے دی عدت پسنگئی دی وسنگ ترتیب اللہ تعالی دا قانون تے بیانئی صحیح چھا والذین اگسان يتوفون منكم کی وفات کرشی استا سنا توفی اثر کی استعفا اور رزق کی رزق پورا شنجر سڑی رزق پورا شنو بیاس چلو شو گا عمر کی کنا یو توفونا تی وفات کولیش منکم نتا سنا و یزرونا او فریق دیغوی ازواجن بی بیانی شاتے ازواج ما تاست ویلو کنا چلی زوج اطلاق و مذکر مونس دوارو بانی کی گی ازواجن بی بیانی یتربسنا نو دا زنانا دی انتظار کی بی انفس ہننا پزانو مخفلو باندی اربعت اشور سلور میاشتی و عشرن او لسر دی لس رضی او سلور میاشتی بدا خدا سکی گی دا با عدت تی ری دا متوفا عنها دو جو هادا خدا سلی عدت تی دا لس رضی دی او کلس پی دی نو دلتا کی بعضی مفسرین وی آلوشی وغیر وی دا لس پی دی خوا دکا لیلہ مونس تی او قاعده کو اعدادو کی دادا کنا چه عدد کی د مذکر د پارا عدد اقل شده دا عدد مذکر د پارا مؤنث راضی د مؤنث د پارا فرازی مذکر راضی نو چه عشرن راغی عشرتن را نغی نو پتہ ولگی چې دې ته مستری اغا چې کوم دنو لیلا ده شپی دینو لس شپی دی لسما او راس پکې داخل لکن راخل پدې کې اختلاف دی او دغه وای بحر محیط وای چې نه دا لس رضی دی خودی لس رضی دی نو چې لس رضی دی بیا ولې تمیز مذکر راغی اغه وای نه دا دغه ممیز مذکر راغی اغه وای ممیز مذکر راغی ځکه چې تمیز ذکر نه لیلۃ وسر راغله دی لیالی وسر راغله دی نه راغله نو چې کله حذف شي وای اغه چې کله ذکر شي نو مذکر ته مؤنث راځي مؤنث ته مذکر راځي چې کله حذف شي یا کدا قاعده نشته دی لباب وای دا ورځی دی لباب وای د مشقی په لباب کې وای دا لس ورځی دی البته تمیز مذکر راوړو د شپو غوندې شمار کړي ځکه دا د غم ورځی دی دا داسې دی لکه شپې چې وي پوه شوې 14 و 10 فاذا بلغنا جلهن نو کله چې دوی ورسیږي هغه نیټه خپلې ته فلا جناح علیکم نیټه خپل سره هغه عدت پوره شو فلا جناح علیکم نو نشته د ګناه په تاسو باندې ایها الاولیاء اے وارثانو فيما فعلنا هغه چې کیدا خذا فی دا خذ کی فی انفسهن بارد زانو مخفلو که بالمعروف پا شرعی طریقی سرا یله ک تر دغه وخت فورې پته ګناګاریږي ته عامر رکور دا با سمستر کا بنا کای پوه شو کنه په دغه وخت به دازان جوړی نه دغه رنگ په دغه وخت به په لس لس میاشتې سلور میاشتې ولس ورځې کې بلا سکی دا بل خاون نه کای دین به ته منی کای اوس چې کله دا پوره شو بیا پتا باندې ګنا نشته دی فی ما فعلنا فی انفسهن چې دا اوس ته ځان په باره کې سکی کدا س کسب کوي خو خیره کدا پلار کوي زی خو خیره او تیوزی د خاون نه کور کوي خو خیره کدا بل خاون کوي خو خیره ها کدا بل خاون کوي احناف ته دی دنه استدلال کوي چې فی ما فعلنا فی انفسهن دا د خپل ځان باره کې چسم کوي دا عام دی نو کاغه نکام کوي نکاح به عبارت النساء وي ګور جایز دی فی انفسهن په باره د ځان نو خپل کوي کئی بس چه دل معروف و شرعی طریقہ داسی نی چه غیر مشروع کارو نکی غیر مشروع کارو نکی ناغا خنا جائز دیور لکنن یا بل معروف دا عرف مطابق عرف دادی چه کف اسر نکاو کی که غیر کف اسر نکاو کلا نو بیا با تک اختیار سر جتا سو تک سمنو کی صحیح شوا واللہ بی ما تعملون بو خبیر اللہ تعالی پاو سمن تاسو عملون کوئی خبردار دے ولا جناح علیکم سوار نسم قانون ولا جناح عليكم بل سوار لسم قانون غور پدی باپ کی سوار لسم قانون د خطبی دے تداس چلو کی چکون دا وشوا چکون دا وشوا نو تور کس کی تو تا مخاطبہ کی خطبہ سر کی چر ما سر نکاو کی نو دا اگے مبارک دے قانون بیان نہیں پاگے کی دو کارنا ناجائز کی او دو کارنا تکم دے نغس کی اگا جائز کی دو کارنا تے یو صراحتن نکاح دے یو صراحتن خطبہ دا صراحتن نکاب نہ کے پدی حالت کی کہ تو وا چھ خذف عیدت کدا اتو وا چھ نور قبل سو تو نک پر ایمان منس کسر ڈائریکٹ سو کی نکاح ہو دا کار بنا کی دویم نمبر چھ کم دینو صراحتن خطبہ بم نور لے گی کہ او فلا نہیں تو عیدت کی پورے سما سرا نکاح ہو کی دا کار بنا کی دا دا غری دا دا بڑا خطا دی دو کارو نہ جائز دی اگے یو سر یو تعریض دے تعریض تعریضات اشارات کے کنا چی عرب اس مان چدا سے خاون تکی زنا نہیں پوچھ کنا کورنیا بات چی مان دا کور دا سے ادا سی اشارات کے ندی تا تعریضات ادا جائز دی یا اکنم تم پیان پسے کم پزلا کے دے کم اپٹا ساتھ رہ را چی دا دا تے برابر شی عدت برابر شی نظر بدا خدا کم ندا کار پر جائز دل دو جائز دو نا جائز تو کتا بیان نہیں ولا جناح علیکم نشتر گنا پتا سبان نی فی ما پاغس کے عرض تم بھی کہ تاسو اشاری کوئی پاگی سرا ہاں بس دا کوئی من خطبت النساء دا حاجت دا خزنا یا من خطبت النساء دا چانا دا خبر دا خزنا کہ پا اشارو کی تو آجی یرا زما دا سی دا سی ضرورت دے وادتا ندا بالکل جائز دیتا خواہ کنڈے پا مخ کی خو لیکن دا خبر دا چلا عدت ندے پورا او اکنان تم یای پتاوی تازو پیان پسے کم پزرون وقت پلو کی پزرکی دا ساتری دا چکر دی عدت پورا شنو دا بیو سر کم نکا جائز دی خواہ علم اللہ اللہ تعالی نے دی دو کارون اجازت ولی درکو اللہ تعالی نے دی دو کارون اجازت ولی درکو داغی علت در تا بیانی وجدتا بیانی سچل لے علم اللہ پوید اللہ تعالی انکم چی یقینا تاسو ستذکرون ہننا یا دوی بدی خزلرا بیا به سبا یادې چې وی فلانه ته میرا دوا خو می نکړه ادمه د لاس بوت وتا الله تعالی دا سي مطلب تا ته اشاره نه کړه ولکن لا تواعدوهن سرا لیکن یو کار بکې ولکن لا تواعدوهن لیکن تاسو وعدی مکوې د دیخو سره سرا پپټا چې پپټا لاړ شي وته وا چې فلانه او سو خبرو ما او چې کله دې عدت کړې چې ګوره ما سره بنې کاکي الا ان تقولوا قولا معروفا مگر که تاسو کوی وینا د شریعت مطابق د شریعت مطابق دا چه خطبه تعریضات که و اشاره که و خواه ولا تعظمو عقدت النکاح او قسم که وی تاسو دو غوطی دو نکاح دو تلو حتی یبلغ الكتاب حتی چه ارسیگی اغا الكتاب نمراد اغا عدت تی اجله نهایته ارسیگی اغا عدت اخیری احد پلتا اخیر که ارسی دو نبس بیاد آغی نفس نکاح که و لیکن پا دیمینس که مکا و وعلمو پوشی ان اللہ چه یقینن اللہ تعالی یعلمو اللہ تعالی پویگی ما پا اغا سبانی فی انفسکم تی فضلون استاسو کی دی نو فحضروه نو زان بچ کئی دا عذاب داغنا فحضروه داغنا بچ شئی یا فحضروه بچ کئی زان دا غیر شرعی کارنا وعلمو کوشی ان اللہ یقینن اللہ تعالی غفورن اللہ تعالی بخون کرے کچا دا تی کار کڑو مخ کے آیات سا قیصر شئی وچا تی اخذ تی ویلیو نو بیا توبہ ہوا سی چا اللہ ما توبہ نمالا سی غلطی کرے اللہ بہتا بخنو کی حلیم صبر کون کرے سوک چی پا دغا زائے کہ کارو کی تو چو فلانی خود دغه شان کار کړو الله ورته یې سنوي نو الله وی حلیم د صبر کول کې ما په وخت باندې به راونی سما دیر دغه رانیول به په قلا رہی خو لیکن بیا بسی بیا بسختی خا